شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورۃ بقرہ سلور سیوا اول ایسا کے اثبات توحید سلایاتونو پای کی اثبات توحید او غدر بابو نوا اول باب کے شلایاتونو پای کی بیان د فرق سلاسو ما او صافہم سرد صفاتونو دا غینا او د حکمونو او دو ډلو ته مثالونا دا باب بطور توتیہ و تمہید و دا پرا درادن کی مضمون دا دے زینہ یا یوحنا سو بدون دویم باب او پر دویم باب کے نلس آیاتون دی انتاریس نمبر آیات پورے دا دویم باب دے او دا دے باب و خلاصہ اول کے اثبات توحید کے اعبدو او بیا پاغ توحید بانے دلائل خمسا پنځه قسم دلائل پاغ پیش کئی اول کې اثبات توحید بیا دلائل بیا د دلائل سمرا دلیل وحی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ سَرَا زَجَرْ فَإِن لَمْ تَفَلُوا بَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا سَرَا زَيْرِ او دفع د شبه ان الله لا یستحی سرا او د کیف تکفرون سلو نعمتنا یو نعمت ما د نش نشتکړی دویم نعمت د دنیا د فیدی شزونا تاسو لما پیدا کړو هو الذی خلقکم او دریم نعمت تاسو نکمه معزز په فرشتو ګرځاو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اَسْرَارُهُمْ سَاسُدُنِ کَنَ لَغْزَ شَوَيُ خَيْدَل لَاغْلِي اَغَمِ اُتَمَاف کړو إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَابَ عَلَيْهِ تَتِمَّ دَ باب کې بِتَغْوِيف وَالْبِشَارَة د دویم باب حاصل دادې خلاصې دادا اثبات توحید اعبدو پاغ دلائل پینزو تاسو میں پیدا کرئی ستاسو مشرال میں پیدا کری دی زمکہ میں فرش کری دا اسمان میں چت کری دی اسمان نوب زرا وروم نوچ سمرے پی تفریق لفلاتا جعلو للہ اندادا نوچ دی صفتون والا زیم نوولی ما سر مخلوق کی صدار گرزے بیا ان کنتم فی ریبن دلیل وحی زجر بشارت دفع دشبه اصلو نعمتونا داد دی باب دویم دنلسو آیاتونو خلاصا ننی سبق ننی سبق حاصل و مقصد دعوت توحید یا پلفظ یا ایوہ الناس و بدوسرا پاغ دلائل پینزو او دلیل وحی ان کنتم فی ریبن زجر فائل لم تفلو رٹنا منگویلو کنا زجر زواجر اصولو کی بشارت اخروی بشر اللذین آمنو سرا ان اللہ لا یستحی سرا جواب دو شبے کی جواب و شبہ انشاءاللہ بویم او کیف تکفرننا سلو نعمتونا پاغر کی تخفیف و بشارت لن لنداز دکی انا بستاسو ذہن کلاویگی چننی سبق کے زمان حاصل لکمو خبرو نو دا ټول خبره قاری صاحب کمځه پوره تلاوت وکړو دا غزه پوری او د تلاوت د سبق مقصد داوود توحید په لفظ عبدو سرا پاغه دلائل پنځه سمرد دلائل او دلیل وحی زجر بشارت دف د شوبې دا د تلاوت مقصد ما بیان ک خلاصه نهایت ضروری شعر چچا خلاصہ زده نکړه نو هغه قران نشي زده کولای ګوره ها زمنګ شیخ القران په خلاصو ډیر زیات ماینو او ډیر شوق بیکاو د دې مقصد د قران اکثر چرته بته نو قران مقصد به زړه په لاندو الفاظو کې وي د خلکو شوق پیدا کاو زم چې کله اکثر لار شم چې کله ختم پروګرامي لزم تقریر خو ارسو کې زبته به کړه مقصد د قران بیان کړم ګنټه یو نیمه دعا خلکو کې شو کې ډیرم دا ټول قران دا اول نه تر اخره پورې حدا غزه به یو قران راکې استاسو د قران کې واستاسو قران ختموم تاسو ته ان شاء الله نه ډیر مزه خوان کې زکه په دې خلاصه کې هر قسم مضمون راځي او په تقریر کې خو یو مضمون باندې باس کې ټول خو نشي په دې کې عقیده اعمال اصلاح بارال د الیو شس پدې کې راځي نو دا زدکول زیات ضروری په خوا زمانو کې شیخ القرآن وځه چې سواب تلوم به لالم یو خان او ها اخر زمل مکړیو ما دا په جمعات کې زما بیانو د شپې تقریبا 11 بجې طالبان مولایان اکثر د سواب راغلو چدا سه یو مولا راغله ده ثوابینه شټول قران په لګ وخی وای تعجب خلکو کا ما چې بیان وکم مولیان ماته وی چې یی چې موږ ستا باره کې ورېدل چې ته قران ګنټه کې وټول په مال چې آو و چې موږ ته ونه مې چې کینې شپوا وګدا د جمی شپوا طالبان مولیان د سواد د سیمې د غونو خلک په دین ډیر مېنی ها هغه کې راستې ده او ما دری پاوکه قران هغه ته او خود په دې طریقه دا پلیته بقره دا سیار عمران دې کتاب مزام او ما حافظان شته ته پوز حافظان نو کړ چې ما پکې مسک یو صورت یا یو رکو مسک پرې خودا و ټول وی چې نا ټول دی ویلې او بیا وی چې یې یو ځل بیا نه وی وی ما چې دې پرې غالب ته شروع وکم نو دا غالب شروع وکا ها د ناس فلق اخلاص په دغه شورو او په فاتحه مې ودراو په لس منټه کې بل په ری په لس منټه کې ختم کوم وې مې 15 منټه کم کې انټه شو تاسو واځه ګنټه کې زه ګنټه کې درې ځله ختمو او په 15 منټه کې بیا مختصر د قران هغه مزامین زړه زړه غون کړم خلکو ډیر زیات تعجب وکړ چې واقعي مال چې سړی یو شی ورزي هغه په هره طریقه لستلې شي اپاره طریقه ویلې چې دا ستاسو علوم نه دي منطق دغه د سواد مشهور چرچوا په سبانی په منطق باندې منطق راغلی او ما چې تاسو د خپل منطق خلاصه دا سی ویلې شي ویږي تاسو خوله راګرانه دا او ما چې حضرت قران خلاصه می څنګه تاسو ګنټه کتري زلوې ډیر زیات تعجب غو کو چې واقعي په قران ماهر نو قران دا سجده کوي ها سله یو شی ورزی نو اب خامخازه کې طالبان دا غنه او چې استاد په خپل یو شی نو ورزی نو طالب بد سجده کوي نو باج یا ارده کې ټکه و ټوخه کوي الګه غاله سره واصاف وا چې نه دازي دا کله به ټوخي کوي کله به سکه کله به سکه کله به غاله تازه کوي کله به الګه دی وخت ته شي ګوري دیو وخت تفسیر ګوره کله به یو تفسیر واهلی هغه ته وګوري نو کله به بل واه نو هغه ته وګوري درس په ولالي ولالي نو بیا به ښا مقصد دا شو الکه چې مقصد دا شو نو ځاله خپل مطالعه وکا ځان خکرک برابر کنو بیا په درس باندې کینا داغه حاصل او خلاصه هغه ته په یاد وای چې مقصد دا دے سبق دا دے خلاصه دا دا لفظ دا دا بس نو طالبان زکا منگ زکا نپویوگو چاگا خودون کیا منگ تا صحیح خبره نکی شب شب کئی دا شیخ صحیح خبره نو مقصد می داده چو خلاصیز دا کئی مقصد د قران زکای نو تاسو ته ډیر اسانه شي بیا چې کوم ځای پورې قاری صاحب تلاوت کړي لري داوود توحید پاغه دلائل پنځه سمر دلائل او فلا تجعل الله اندادا ان کنتم فی ریب دلیل وحی الله وحی بده کړي او که په وحی کې د شک وی نو فإلم تفلو رتن د اور لبځه او که دا وحی دا خبره دی عبدو امن لا بشر الذين زینب والی او بیا په دې دفعه د شبې چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې بیان د پلق پلق کیږي په دې کې بیان درې همچانو کیږي دماشو کیږي نو جواب ان الله لا یستحی باق نه کوي الله ارسه بیانې دا هم او ته شرم کو باجو نه بیانو الله د چاش باق او پروا او ارته نو ګوري لیسن کی فن مسیح اوس پوښی اعبدوا ربکم اوس بیا هغه مشکل مشکل زین دلائل من بیانو ترجمه ضرورت کوم ان شاء الله یا ایو الناس سمرقندی پدېځه کې د لفظ د ندا زه سره حواله ورکم مقصد دې کې هغه ګوره بیا هغه ټول نه ویم یې بده یو ټکو شو بیا او موږ ته یو میاش پاتې ده قرآن داسې دی پروته موږ به هغه مقصد تاسو ته وای نو تاسو حواله کوم ځل بیا ګوري ولي ګزان سره دا نه تفسیر والا بهل العلوم دې جلده کړي به ته نه زه 200 روپۍ به کې 1500 باندې اړو 2000 کا اسم نے ټول قران په حل کې خاصه توجيهات کړي کله وی ندا د افسوس وی یا حسرتا علی العباد کله کله ندا د بیزتی وی یا ایها الکافرون او کافرو کله کله ندا د پاره د اعزاز وی یا داوودو یا داوودو انا جعلناک فی الارض خلیفۃ فی الارض داس دے گا ها ملونو زینو کیم راضی د پارت عزت نو دا په مختلف طریقو باندې دا حرف ندا ذکر کئ دلته کی د یا او دو منادا منس کے حرف ندا دو منادا منس کے ایوہا رولو خبر شے خلقو خبر شے اہم مسئلہ روانہ دا دا حرف ندا دو منادا منس کے ایوہا دا صرف آر رازی تا صرف ایج نحوہ کی کنا عظیم شان خبر دا خلقو اعبدو توحید منے یووال منے دا خپل رب عبادت پماند یووال سے دل تکی ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمہ کئی اعبدو وحدو یو گنے اللہ یو گنے اللہ کارساز گنے اللہ مشکل کشاو منے اللہ مالک دے فیدے دے نقصان منے طول صفتن مالک اللہ گنے اٹھولے مانے کے اللہ ولی یو منے زکاہ ربکم اللذی خلقکم زکتا سے پیدا کلئی نوچے انسانی دو وجو عدم نو وجو تراوہ سے در دیر شکریہ غل پکار دا شکریہ دا غد دادا چے اروح پس جدہ غت پروتیا اروح دا غد حمد سنا بیانوا خلقکم دویم دا غد عبادت ایوال زکا منم واللزین من قبلکم چې پخوانی زمن نکونا پلارانو نکونے پیدا کری یو دلیل په عبادت د الله د ده په یووالد الله چې پیدا کړې ما والذین من قبلکم په خوانه خلقې پیدا کړې دعا دریم دلیل عبادت زک کوم یووالد زک کوم ای خلقو اومنه الذی جعل لكم الارض فراشا دا غزات عبادت کوي چې ګرځول دا تاسو لازم کا فرشا سمکه فرش کړی دا سوره خست ازم کرا کپی کویان کني کپی آبادیان کې کپی موټرې چلے کپی جازونه چلے دالو چې ما کې دا کار مکوا کپکې نیو کپی سمد یو کپی ګرځې جال لکم الارض فراشا سلورم والسما بنا دا غرب عبادت کوم چزمه کې ازم فرش کړي دا اسماني چت کړي سورخ هيسته چته خستا مزیدار چې بڑو ګوري سړی له خوشاليږي او چې وریزني چې وریزي نبيام رحمت دې باران بووريږي فسرن بزرغون شي بنا ان چته داس چته رفع السماوات بغیر عمد ترونا دا چته ادروله بغیر د برجو چته ادروله بغیر د دیوالونو چته ادروله بغیر د ستونو د اٹیکا اے دا معمولی چته معمولی زمنګ د پاسا دا اٹیک نه دا دیوال نه دا ودریږي ودری دی شي نه او دا دور لوی عظیم شان چت پمنګ باندې ولاله نپکی برجشتا نپکی دیوالشتا نپکی بل اٹیشتا رفع السماوات بغیر عمد ترونها اسمانی چت کرے نو دا اغرب زکا عبادت کوما پینزم دلیل وانزل من السماء ماء دا اغرب عبادت زکا اکی چی اسمان نعبو رئی سور خستو بی ورولی ومنگے کمی ورولی پیغور چار صدا بیگام اگرو تلیفون کو دا سی باران چی سوایا ما وانزلا من السماء ما اوبوری دبرنا سو دلائل شو پنچ پی از ما لائیر دیوری که پینز پینز صفتونا دا فاتح پینز صفتونا دا رب العزت اللہ الحمدللہ لفظ دا اللہ لفظ دا رب لفظ دا رحمان لفظ در رحیم لفظ در مالک سو صفتونو شد اللہ پینزا علی کتا تا پنج پیوے وڑی ہوئی پینزا صفتونو دا اللہ فاتح حکیمان امنو چا اللہ الہ دے رب دے رحمان رحیم و مالک دے ولی تا تا پنج پیوے وی زکمات دا صورت بقر اول پینزو آیاتونو کی پینزا صفات دا اللہ چکم ویلی دی دا مومنانو آغاز زان کرا و نماز کرا تاوئی الک ولی پنج پیری وی زکه اعبدو په مسلې په یوشتم آیات کې پنځه دلال په توحید باندې بیانې هغه پنځه بیانو ما ذکر راته وای دا پستا دلایلی بیا به پنج پیری نوم ناری با به ولک چېره ما خو د قران نه خپل اثبات کړي دی خبره یا ذکر دې نوم نه خلق یریږي الک پنځه نه پنج پیری نوازیم پنج پیری س دین نه دی پنج پیری س مذهب نه دی خلن سبا دے خلقو دالون دا پارد دا بدنامولو گرزاو واو چه سوگ دا توحید مسئلہ بیانے سوگ دا اللہ دی کتاب بیان مخلوق تا کئی ویدا پنج پیرے دے تخپل واقعہ بیانو گرنے گالی کے لم دیو بابا سر ناسون سکھ بانے آگا گالی جمپ ہوا چت سر اللہ انو بابا مو چت سر سکھ نحکتا شے ویلے پیر بابا را ہو رسے ماو تبی یرا بابا جی کله دې په زه دې الله یاد کړو نو خبر نوا ما ته وي پنځ پیری هو نه مې ما هو کله زم نه کړې پنځ پیری کې څه چللې او مې چې د توحید आवाज کوي هغه پنځ پیری مې زه هم پنځ پیری رو او څو ته وي کنه وا پنځ پیری سم مذهب نه پنځ پیری خو یو کله ها پنځ پیری شاه منصور ثوابي انبار لاهور مان کوي ته ډېرې دا کړې په لند باندې پراته دي پوجي او چې کم ځای کې کم د دین کارو شنو خلک هغه ته نسبت غلط کوي نو دا پنځه سيزونه بستا یاد پنځه دلایل عرب عبادت کوم چې زه پیدا کړی ما عرب عبادت کوم چې زما مشران پیدا کړی عرب عبادت کوم چې اسمه کې فرش کړی دا عرب عبادت کوم چې اسمانه چت کړی دا عرب عبادت کوم شی اسمان نتیم پتیم خیست خیست بارانو رئی نو فلا تجالو للہ اندادا نو چه دی صفتو نو والا دی دلائلو والا مالک اللہ دی نو اعبدو عبادت داغ دی وحدانیت داغ دی نو مشرکانو فلا تجالو للہ اندادا ولی گرزوئی مانا مگرزوئی اللہ لنا بل معاون انداز جمدن ندا ندوی شریک تا دا اللہ پا صفتنو که اللہ لرا بل شریک مگردوئی پوش آکتا ویزه بے گرزون واتا کلا شکردوئی گورت زمکت اللہ اسمان د الله، چد د الله، خوراک د الله، عبود الله، اصل الله دي کیندي، هوا، اکسیجن د الله، نور د الله، نو چې دا ارس د الله دي، نو بیا بلته وی رامد سلو یوزوانا سکریا غچته وته وی سکریا غ ګور کان پینه ساره ګر سونه سننداده ته ټولوی کې یو خزوا شیخ سے پوینا بانے او اغل اخپل رور خپل لور ورکلا داغی خزی زویلا خوری وا حکم زوری وا وغرور دیر متبر شیو مالدار شیو نظام دون نمیو پوشی لو آخزی با پیر خور در دولین مخی روانا وی کتی میو کتی نظام دین دردی و چرتا زو چرتا د نظام دین لور مال را اگر که زما رور ده خواه هره متبر سیر سره ره چرتا آغا و چرتا زو و چرتا منگا و چرتا دا اللہ کتاب یو یا یو خزوا مزدوری به یو زیکی کولا سملاسه و بل زیکی یو زلط یا کس تا پوس کئی وی تا طول رسکارو کنو دا تا شپیل چرتا دیویا ناغوی سر انداز کرا ال تا دو که دو لازم بندوبست شتار سا برابر دیالتا ناوی کان پین سو کان پین ساڑی گر سونا سرندا دے گر خوری اس کی ما کرا ٹولا رض او بیا آرام و خوب دا پارا بیا چرتا دی سرنداز کرا دی اللہ او مشرکا خوری اس کی زما و رامدت سوے بابا خوراک زما دے اسکاک زما دے اوب زما دے ہوا زما دا زمکا زما دا اسمان زما دے اکسیجن زما دے او هغه چې دا مدد شفلانی یا تا دا غس کړی پوش کنه کانه پین ساری گر سونه سر انداز گر خوریس کی الله و زما او را مدد شوی لو یزوانا بابا دا پکار ندی ها الله شان والا دے عظیم شان بادشاہ دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا دَلِيلُ وَحِيِّ كَسْتَاسُ پَدِيدَ تَوْحِيد پَ مَسَلَةَ کِ شَكْوِي چَ پَ دَلَائِلُ ثَابِتَ شَ اُعْبُدُوا دِکِ دِ شَكْوِي ذکر چھ دا سی کتاب دے دا سی مسئلہ دا چھ دلائل پہ بیان کلام فی رَيْبٍ پَ شَكِّ دا کتاب نہ چھ منگ رالے گلے وَخْبَلْ بَنْدَنُ فَأَتُو بِسُورَ رَوْلِ يَوْ سُورَت پَ شَانْتَ دَدَي بَانِ نَشَي رَوْلِ رَوْرَا فَأَتُو بِسُورَتٍ اللہ مطالبہ کے دا مشرکنا چو مشرکا پا توحید پا مسئلہ کے دا شک را گئے سرد دلائلونا لارے با شک پا کینشتا او کستا پا کی شک را گئے ان کن تم فی ریبن کتاسو پا شک کے مما نزل ناش مارا رے گلے زارے کل کتاب لارے با فی شک پا کینشتا او کتا پا کی شک کے بیام سرد دلائلونا نفاتو بی سورا رولی یو سورتا سورت وی ٹوٹی قطعی دا کلام تا تول خنش رولی فاتو بی سورت می مصری رولی یو سورت پشان در قرآن سورت ولی رولا زچ سنگ پا داوی بانی دلائل پیشکوم اللہ وی سنگ دلائلی و خود الپخپل اعبدو بان داوی بانی زد تا چه ویغر آمدد کیگی نو داغا پر آمدد کولو اللہ وی دلائل پیشکا داغا پر آمدد کولو یو سورت پیشکا یو سورت رولا فاتو بی سورتن رول یو صورت پشانت ده دی نو صورت خونه شی رولی کله وی فاتو بی صورت آزیز دکی بلزی که بیا داسنه ام گوری اول منگ سبق لگ لگوایو دکه دیکی تفصیلی خبر منگ کهو آیاتو نرالو نور زینو که منگ حواله پدیده ورکو چه آلتا که منگ دا لفظوی لی دازه قرآن کی پسلور زینو که رازی نو سلور زینو که با آلتا دریو که دسر بیا مانا کن بس دازه که تیاد که فاتو بسورا کلوی رول یو سورت دکا دلتا سورت یونس کے موئی آتا دیر شمایات کے آلتا وی فاتو بسورت مثلی آلتا مم نشتا فاتو بسورت رول یو سورت پشاندر قرآن سورت حود کے دیال سمایات کے وی ام یقولو نفتراہو دیال سمایات دی سورت حود ام یقولو نفتراو قل فاعتو بعشری سور روالوی صورتی ہو نکا چھ نہیں رہا تا سو نسمی گئی کلی یو خواہ گوری کلی بل خواہ گوری روالوی صورتی ہو ما بانی خواہ مخارا روی زفو جو شما نہیں رالو لے کر دیالسم آیات سورت ہود ام یقولون افترا قل فاتو بعشر سور مثلی مفتریات رولی لسورتنا پشاند دی قرآن مفتریات دزان نجور شوی دلتا ویل سورتنا رولی فاتو بعشر سور دا بدیار دینا فاتو بعشر سور مثلی کافیہ کی اعتراضون یادے زینا آغا مخالف آغا زیادے او دو قرآن آغا نیادے قل فاتو بعشری سور مصری مفتریات رولی لسورتنا پشاند دے قرآن دزان جرشوی سورت تور سلور در سمایاتو گرے التوئے فلیعتو بحدیث مصری سلور در شمایت اویشتما پارا سورت اود آیات نمبر دے 34 سلور در فلیعتو بی حدیث مثلی را دیولی دا کفار بی حدیث نیو بیان مثلی پشاند دے قرآن پخدای تو دخلو مددگارانو انکانو سعادقین کے چریوی دے دیشتنونا دلتویو بیان رولا کلوی یو صورت رولا کلوی بیاشری سورن لسورتن رولا صورت بنی اسرائیل 88 نمبر آیاتو گورے 88 نمبر آیات صورت بنی اسرائیل چو قرآن ویتر جمکے نو خو قرآن زدکا چه دا آیاتو ندی غیادیو دا رارے پینزل لسم سپارا صورت بنی اسرائیل آیات نمبر دے 88 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا او پیغمبر جنات و انسانان ہوتا چھ جمشی جن او انس پدے چرات دوگی بمثل هذا القران تو شاند در طول قران باندے سنگ چیز دلائل خیم پا توحید باندے نو پیغمبر آدی مشرکینو تا اوا چا دیم پا خپل شرک باندے دلائل او خید قرآن پشانا لا یعتونا بمثلی لا یعتونا فیصل اکلا از دازدکا جا سبدی طول دیادی بقرک وی فاتو بسورت من مثلی یونس ات درشم کوئی فاتو بسورت مثلی ہود کوئی بیاشری سور مفتریات سورت تور او دے سلو درشم کوئی فلیعتو بحدیث مثلی سورت بنی اسرائیل کوئی علا ایعتو بمثل حاز القرآن لا یعتو نبی مثلی ولو کانا بازهم لباز زیرہ کفار وی منگا داسکو منگم کولے شو پیغمبر وی زی رولی یو بیان یو جملہ رولی یو جملہ اول لس فرقی وی پا عربو کے سو فرقی وی لس پیغمبر پاک ہر یو فرقی توی زی زان لزان لی یو سورت رولی لس والا یو یو سورت رولی سورت یہود کے وی لس نو لس فرقو تا خطاب دے اغیلا چارشو نشو رولے نبیا پیغمبر وی اے لسوالا قبلی یو شئی لسوالا فاعتو بسورت مثلی لسوالا قبلی تبر یو شئی فاعتو نیو سورت رولے وی نشو رولے آجشو وی زیر لسوالا فرقی یو سورت خپرے دا یو خپرے دا لسوالا ڈلے فرقی یو زیشے فاعتو بی حدیث یو معمولی بیان جملہ روڑے حدیث یو خبرے تو یو بیان تو دول فرقی لسوالا یو زیشے او فاعتو بی حدیث فلیعتو بی حدیث وی نشو روڑے بیاوی پیغمبر پاک تاللہ حکمو کو چدہ دام نشی کولے پیغمبر دیتوا انسانان ټول جمشه جنات ټول جمشه ټول تمامي مخلوق جمشه جن او انس برا وخت او دې دې راتلو کې د قران پشان څنګه چې قران بیان کې د قران پشان یو جمله یا د قران غوندي یو مضمون پیش کی ټول برا وخت مخلوقات بنی اسرائیل کی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتونا لا یأتونا بمثله لا یأتونا اس پوشے کرم نو چا جشو نشروڑے نو قرآن دلتوئے فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي لِلظَّالِمِينَ وَلْبِيَانَ مَنَي وَلْبِيَا چَاجِشُونَ وَلِن مَنَي نُچِنَ مَنَي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نَشَرَوْلَ چَرِم يو صورت نَشَرَوْلَ لَن تَفْعَلُوا چَرِ نَشَرَوْلَ لَن پَارَ سَرَازِي تَأْكِيدُ نَفِرَازِي تَعْبِير هَمِيشَا چر چر صورت بیان ٹھول اسو کتا پورتا نشے روڑے نو چے نشے روڑے نو امنے او کنے منے نو فتق النار اللتی زان بچ کے دورنا وقودو ہنناس والحجار اعدت للکافرین تیار شوے دے دا اور دا پار دا کافرانو گٹے بسیز رستو زوے ما خا او زیرے گورا قانون دارے چکلا یو فیصلہ با یو خبر نکی گی جگل جوڑی گی فیصلہ چاہتا لالا قاضی تا قاضی فیصلہ کے جانبین راوری علیکہ استاس خبر دا استاس خبر دا دوانو خبر واوری آئی کی فیصلہ کی نو یو مجرم ثابت شی اغل رٹن ورکی ز سزاوار شوی بل مجرم ثابت نشی اغ پاک ثابت شی زمانت بری شوی او استاس سزا نشتا زیر اول ملاو شوی ولکه ز بریجوم سزا د ما ختمه او بل دنکه د کاغه سزاوار شو بشر الذین امنوا وعملوا الصالحات او زیره کامل زیره اور کئ زیری کې سلور خبره بیانې اور یا الله وی زیبدر قوم جنات دویم زې ملاو شو خو بپک نشتا نو انهار بم پک در کوما زیب ملاو شو او بم ملاو شو خو خوراک پک نشتا پکور بسکے پکور بسکے چنو کری نشتا باپاری دی نشتا خو خوراک و مذہب کی نشتا اللہ وی رزقا رزق بم درکو ما اے خکور دیم جوڑ کو بورم پکی ملاو شا خو خوراک و نو کری و باپاری ملاو شا و اکیلائی یوازی نو پہ یوازی بسکے اجو بلگیش میرے یا یو حسدیر دی خوصی و خمل گرے پکار دی رہا لکه تاسو په تعالی له خملګری کې الله له خملګری در کې ها خملګری یو خو نعمت دی خملګری خو نعمت دی اوس ویلا نعمت کشمیر کړم نو ملګری ملاو شو الله پاک ملک ملګری بدر کوم ولهم فیها ازواج ملګری بدر کوم کله کله ملګری څه ته پته نه یا ملګری دن نسخاو غندو خېدی بیکارو خېدی خو بیا بسکه تلنه مواسب خبره وې خو سوچ پکار دی او چې بیکار شي ملاو شو نو غوا خوند دې ملي کې به خرڅه کې ځان به اخلاص کې عجیب عجیب خبر به کولې ها نو الله وینا لهم فیها ازواج مطهره ملګری بم در کوما پاک بم در کوما یره ملګری هم خسته ملاو شو کورم خسته دی او بم پکی ڈیری دی ٹوٹے پکی لگی دیری دی خوراک مخ ملاو دے مرگرے مخیستا پاک دے خو یو پا یو کی مرش بیا یو پا یو پا دیش آئی نو دیکھ خمل گرے خودے را کرے خو بس اللہ را نو آغستا نو خزوی یہ را خودے را دیکھ خمل گرے را کرے نو کر پیش آو گاری و مزیوی خدا سے خودے پکسی ڈن لار مرکنو بس ہو گی واج پاتی شو او سره الله کو یې نه ډېر خبيبي خدای دا کړو خې دې کې ولما قسمت نه ونو هنو والله وي هم فيها خالدون ملګری تلار شنو بیا پریشان هي هم فيها بیا پریشان هي او خدای سکو ونه سره بیا نیولې یو ډېر پریشان هي بیا چې ملګری پریشانی ختميږي وې سره پریشان هي سړیا ارس دې دی ارس خدای دا کړی دی او ته پریشان کېږي خمل گری کاردائی آجنی کور تلار شے بار پا سفر بار اندرونی بیرونی لی مسلی دی ہم فی ها خالدون دی وی پدے که ہمیشہ خدا با علی اعبدو ربکم مسلح دے من لی پدلائل سرا مزے کوا ان اللہ لا استحیص جواب دو شبے اس ترجمے تا گوڑے یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو عبادتک ربکم دخل رب نو جگل خو عبادت کے نوا دا ہو کفارم کاو عبادت اجعلتم سقایت الحاج وما کان صلاة من دل بیت الا مکاء و تزدیا ما کان للمشرکین ایامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا عبادت نو دا خلقابی غلافی نیولے و کفار و عدبا و شباب و جہل یا اللہ استاد و کور غلاب می نیولے رے استاد البار کے حاضر و لارما تاثر بل شریک نشتا نشتا لا شریک لک دا عبادتو کن خونا اللہ شریک لک تملکو و ما ملک دی بانی داغے اصطا باشو نمونگ مانا اوکڑا اعبدو وحدو اللہ یو نو منلے نمانا بدا سے کوئے اے خلقو اعبدو یو گنے ربکو خپل رب لرا عبادتو کئی در خپل رب لرا مانا ام کونو وحدو یو گنے خپل رب لرا خوک سودر بانے خب پویا پیشن بے بدر بانے تراس کئی چطوے عبادتو کئی در خپل رب اے خلقو نکو پارو خو عبادت کاؤ نبیاو تا ولیوی چے عبادتو کئی عبادت ہی نکاؤ دا سے عبادت ماو تانکو سور چاغ بای مانو با عبادت کاؤ ماو تا پو جماعت جوڑا اولو بانے چندے کاؤ او آغای با پو جماعت جوڑا اولو باندے جنگ کاؤ یو ویزہ بے جوڑوم بل ویزہ بے جوڑوم دا اللہ کور خویہ بے نو من لے خا اے خلقو اعبدو یو گنے ربکو پل رب لرا اللذی دا حغر رب عبادتو کئی حغر رب یو گنے خلق کم چے پیدا کریے تاسو سد پارے پیدا کرے پیدا آج دس مقصد دا پارے دے خاندمو جاڑا یار آواز دا کی گی نزد مینکا اللذی دا غرب عبادتو کئی چھ پیدا کریے تاسو سد پارے پیدا کرے عبادت دا پارے زاریات اگورش پک پنزو سیات زرارو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانانو جنات ندی پیدا کری مگر د پارا د خپل عبادت ما عبادت لا پیدا کړې دې مخلوق الا ليعبدون الا ليوحدون اوصل عبادت څه شی دې حدیث کې راځي پیغمبر پاک وایي افضل عبادت امتی القران غره عبادت دو مزما هغه قران دې قران دې پیدا کړې خپل عبادت دے پیدا کرے خپل توحید دے پیدا کرے دانت دے پیدا کرے الذی خلقکم والذین من قبلکم دا هغه رب عبادتو کئی چا کسانی پیدا کری من قبلکم چا پخواستا سنو لارو نکتر گراغ پیدا کری لعلکم تتقون لعلا دا پرد ترجین راج دلتا دلتا که لعلا دا پرد تحقیق دے دی یقین دے خامخا چتا سوزان بچکی د ګنانا خامخا چتا سوزان بچکی د عبادت د غیرنا خامخا چتا سو تتقون او یریګی د الله نا الذی د هغرب عبادتو کیم د هغرب یواله منی جاللکم الارض فراشن چ ګرزول د تاسو لازمکا زمکه ګرزول فرش سوره خستا الذي جعل لكم الارض قرارا هو الذي انشاكم وجعل لكم الارض ذلولا ملك ندا ذلولا تابدارا دغه سیاواز ته اوچ منګه یو شو کنه یا الذي جعل لكم الارض فراشا سمکه فرش کړی دا والسماء او دا مختلف دلائل د زمکه به بیانې کلوي قرارن کلوي فراشن کلوي ذلولن دا مختلف طریقې ذکر کړي بهر رنگي کې خواهي جامه مې پوش من اندازې قد تر مې شناسم په هر رنگ تا ته قران الی رلی دا دلائل ها کته هر قسمه جامع واچه و جد رنگ پی جنما چه تفلانه ایک تار قسم سادر و جامع و فلانه واچه زد پی جنم چه تفلانه قده ہاں دا ہر رنگ قسم دلائل پیش کئی منگتا منگ پی جنو اللہ چتز منگ رب مختلف دلائل لیتے منگتا بیانے وسما بنا ان رب عبادت چکرزولی دا آسمان بنا ان چت آسمان چت کرے رے سورت لقمان لسم آیا تو گورے سورے لقمان یہ وشتم نمبر سپارہ دا سورتو نمون آیات کئی گورے خوا گورا دا معشومان نوی دا اے بی سی ڈی سنگ یاد اے بی سی ڈی ای ای جو جو جو جو ہر فن کی بس دا ٹکی ہوئی پوشی 1 2 3 4 5 6 7 8 عام پن کے ہوتا دا نشیاد الفاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام عرف الا دا عام پن کے ہوتا وای ہاں اپا ہی فخر کے ہم اپا ہی فخر کے الحمدللہ سورۃ اللقمان آیات نمبر 10 گورے خلق السماوات بغیر عمد ترونا پیدا کری اللہ اسماؤن بیشتنو ترونا چوینی تاسو غیرارا والقى في الارض رواسيا بغير عمد ترونها بغير ستنو چوینی اغیلارا رات دری میاتو گورے سورۃ رات الذی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ ذات دلائل خی علوی دلائل خی بیا رستو سفلی اللہ ذات چپورت کرے اسمان بغیر عمد بغیر ستنو وانزل من السماء ماء اورید برنو با دا باران دا اسمان نہ نکی گی خواہ اسمان دیر اچھتے دیر زیادہ اچھتے اسمان اسمان نہ باران نکی گی کم دینے کی اللہ حالا کم دینے کی وریدنا اسو گورا دا اسمان او زمانگ منز کے بل حائل نشتا ڈائریک اسمان دے نورخ کارا دے او چکلا زمنگا استاسو منز کے نور غائب شی نو واسطہ بل راشی دا سر دا وریزی نو آغے وریزی نا اللہ باران کئی اسمان دیرو چت دیکھا وریزی نا باران کئی او نسبت برو کا اسمان تا مرات علو دا اچت والے دے او وریزم برینو مانزل من السماء ایمان دانا چھے نازلی دا برنو با منگ مخی ویل نازل میں چیا ارد ایک نازل نازل بازی کہ نازل کا نازل کا نازل کا ارد ایک انزال و نازل مانائی وانزل من السماء ایمان اور آورید برنو با پختو کے ترجمہ کوا عربی کی جتا عربی کی انزلا انزال کئی انزلا نازلی دا برنو با فاخر جبی من السمرات رزق لکوم اوباسی پر باران باندی میوی وګوره خلکو باغونه کړلی دي د خټکو د هندوانو نور سبزیانې باران وشو پکړې خلک کلاو کی خستا مزیدار باغونه به تر تازه شي دا نور باغونه غټي وکړلی دي د خرمانو دالو چو نور مزیدار خستا را روان دي کې خیری تا چې دوره ختموي کې خیری هغه مزیدار پخیدو ته نږدې دا باران نبی وریږي فاخر جبی من الثمرات رزق لکم اوباسی پر بانی په دې باران باندې میوه رزق لکم خوراک ساسو د پارا ستاسو په الله وی خوراک دی رزق لکم خوراک ساسو د پارا فلا تجعلوا نجدي دلائل والا رب دې نو فلا تجعلوا لله نو مگر زوی تاسو خاص الله د پارا اندادن بل شریک د الله سره په یو صفت کې انداد جمع د ندا ندوي مثلتا صفت تا دا اللہ خودیر صفاتی خوب دیر صفتن کی دا اللہ سرا مخلوقات اس ادار نجوڑے پا یو صفت کے جوڑے لیکن سورت شعراء اتنوی نمبر آیاتو گرد و کمسل تلائے ان کننا لفی زلال مبین سورت شعراء اتنوی نمبر آیات تلاہ نلسم پارا از نلاہ ان کنا لفی ظلال مبین قسم پالا یقینن امنگا پا گمراہ کارا کی کلا از نسوی کم برب العالمین کلا چمن برابر کریوی تاسو لرا از نسوی کم زمن برابر والے ستاسو دا اللہ سر منگ تاسو برابر کری وی بی رب العالمین رب دا مخلوقات سرا پسکم برابر کری وی دا اللہ سرا فی الدعائے فی الحب پمینہ کے پرامدد سکے سنگ چی منگ با اللہ تا چی غوالے نو دا رنگ منگ با تا تم چی غوالے رامدد سے لو یزوانا دا بغداد شای میرانا تا تم چی غوالے یا پمینہ کی سنگ مچی منگ دا غی پنم بانے چیلے گرد پی سمانا نو دا اللہ پنم با ہم منگ دا سمانا دا پمینہ کی پرا مدد شکی پر نظر نیاز کے ازو نسوی کم برب العالم دیر طول صفتونو کی اللہ سنا نوبر خدار کری پر یو صفت کے وانتم تعلمون او دی صورت بقرہ کی بیام دا آیات راجی ومن الناس من یتخذو من دون اللہ اندادا وانتم تعلمون او تاسخ پوئی گئی سمرد دلائلو چه دلائل قائم دی پا مسئلی دا توحید بانے نو مشرک فلا تجعلو للہ اندادا او مشرک دا سی جلی رو باسی جلی او لوگو سی دا توحید اس بات کے او دا انسان پلکی دن نکے چه دور خیست کتاب دے دور خیست مسئلہ دا پا دلائلو واضح دا احکار دنو دا دن نکرتا نور گن درن لرکا گنی گن بشے وان وانتم تعلمون او تاسو خپوي گئے ولې دې خپوي او واشو الله او انتم تعلمون او تاسو خپوي گئے دا مبهمه معنا راځي ابهام د دې راځي تاسو خپوي گئے په دې خاصو خپويږي چا زه خپوي ګم ته خپويږي سو ځان ته نه پوي وي ما ته خبره مکو زستانه خپوي ارسو کوي الله او وانتم تعلمون تاسو خپوي گئے نو پس خپوی پدی چه زما غوند طاقت د چانشت الله وی تاسو خپوی پدی چه زما غوند قوت د چانشت او بیا هم زما قوت مخلوق لور کې زکه هو القاهر فوق عباده زکه خپوی له سکه مثلی شی اون زما غوند مثل دنیا کې د چانشت زور اورم په تمام مخلوق باندې خپوی تاسو ظالمانو پدی او بیا بل لور کې قوت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او کدا مسئلہ اس نہ منے چې په دلائل ثابت رہے اس بات رساله کې دلیل وحی وَإِن كُنتُمْ كَشَرِ تَاسُ فِي رَيْبٍ پَشَكِ مِمَّا دَا كِتَابْنَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کتاب دے شک پکی نشتا ہو کستا پکی شک راغے په مسئلے د توحید کې پا کتاب کې د شکر راغی چې ما را لګلې اعلی عبدنا په خپل بندباني ززا خپل خبره به نه پرې دیږي ته به رجوع کې هدا د دنیاي کتابونو غونري چې نو په سر پويږي نو په مس پويږي نو په اخر پويږي نن دا و موږ لګو ان شاء الله ټیم په ټیم وایم کوم تم کې چرې تاسو په شک کې اے کفارو شک په کې نشته هو کو تاسو په شک کې لارې وبي دا کتاب نا چې ما را لګلې په خپل بنده باندې علی عبدنا دا نو علی محمدنا بهترین نوم الله تا کم نوم دې مخلوق کې عباد عبد زکا عین به دال کې معنا د عجز دا چې سوره الله تا عاجزی نو هغه بنده الله ته ډیر خوښ دی عبد الله بنده د الله علا عبدنا پا خپل بنده میں جلالے گرے پدے کے دے شکوی نفعتو بسورت رولی و سورت من مصری پشاندر قرآن باقی پوش ہو اس کا رولی و سورت پشاندر قرآن نو کفار خو پا عربی کے دیر تگلو عربی خو جوڑو لے شو دلائل خو نشو رو لے خو پا عربی کے خو تگلو گنا فعتو نو دیده که یو نقطه اولی که یو دا یاد ساته اللہ با تاسو دیده بانی پویگی گلن بیا با دا مشکلاتی و تفاصیل گورا دلتا چطه ملاوی وفاعتو بسورت می مصری رولی یو سورت پشاندر قرآن پا دلیل که پا خدای تو دخل و مدرگارانو داو شریکا پاربای ماهرانو پا مهارتی کتابونم غٹ غٹ رولیشو خو د خپل په مددګارانو باندې دلیل نشیروړې لا توزا په منات پر مدد شه دلیل نشیروړې کم دلایل چې الله په خپل توحید باندې ثابتې آغا پخپل شرک بانے مشرکان دلیل نشی پیش کولے نفاعتو بی صورت من مثلی روڑی یو صورت پشاند دے قرآن پسکے پدلیل کی پخدائی توب دا قلو مددگارانو زی روڑی منگم وائی روڑی کنا او دل دنا دیر زیرو کتا اس اللہ مطالبہ کی روالو یا تو نوز و مشرک نا اللہ مطالبہ کی روڑ دلیلو خوایا اس گر صورت لقمان یو لسم آیاتو گو رہی صورت لقمان یو اشتما پارا صورت لقمان گو رہی مطالبہ کی دا مشرک نا روڑ ارونی یو اشتما سپارا صورت لقمان گیارہ نمبر آیاتو گو رہی یو لسم حازا خلق اللہ مکی بیان دا دلائلو کاللہ و دا زمان دلائلی فارونی مشرکنا مطالبہ کئی اخو ایماتا اے مشرکانو مازا خلق اللذین من دونی سپیدا کلی آکسانو چه بی زمان دی چه تاسو ترا مدد شوائے اللہ و ایخو ایماتا سے پیدا کلی کچھ کرتب تو دیکھ سکرتبی نو خوایا ما زا خلق الذين من دوني سپیدا کړی آ کسانو چې بيد الله ندي چې پیدا کړی نو خو ظالم شوي بل الظالمون في ظلال مبين پدې ډیر و خبره ده پدې کړی نه بهر یو زیارت جوړ شوی نمیو له خوده خالی بابا نو زده گرمی ٹیمو زده آدم ده تانونا زمان دوستان دی ملگری دی آگه ستری نو چه زده آگه آدم سیکل بانده نو مال ده سیکل او درو آتا دیگونا بخیده یو لی دوم دامو نو ما تا پوسو که ده آگه منجوان نمیده ده سزی موارده آرسو دی موارده مالک خیلی اختیارات دی ارسو دی مینه سیو نیم غطو آیا داسه ودا دې ګونه چا چر وری دي نو دې چې موږ له دې بابا بچی را کړې موږ په نظر کې دې ګونه ځکه پخو مالخه بچی را کړې مالدار ته وایا چې دا هم ماته پته ده چې د دې زیارت سلور یا پنځم میاشتې به کېږي چې دین نه دی کمی ریو سیوال دې ماته پته ده نو خو زم راځم دا خو زم ما دوستان دي دا خو اچانک یو دوم دام جوړ شو دا چې زونه جوړ شو سلور پنځم میاشتې کېږي چې دین نه دی نو پدی سلور پنزو میاشتو کی بچے دے بابا سنگا ورک دا چا سڑی دی گنو روڑی و بچے و لور کرے ما ورطوی ویزا دا میں دلیلو خوایا ارونی دلیلو خوایا ماتا چا دا زیموار دلیل زکا چا دا شپاگو میاشتو نمخ کی کم بچے دا خز پیداشی دوا دا اگر چا وادی کرے شپاگو میاشتو نی پورشی نو بچے سرے حلالی دے کارامی دے اغا با نسب ته نسبت دا غ نکیږي غ به نسب لري شپږو میاشتو نه مخکي او شپږ یا شپږو نه وروسته بیا غ نسب ته هن نسبت کیږي نو ماده هو ټول یار سبل شال کار دے دادا دے کار دے منغو وای ارونی ماذا خلق الذين من دونه دارنګي سورتي فاتر ګورئ دادا مشرکانو خبرې خو ته چاو تسوي هغه پسې بروای دغه مطالبه ته کوا سر وختم آیات د سوره فاتر وګوره دویشتم پارا او د مشرک نتا سه مطالبه کوي سم سپکای قل ارئتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله وا پیغمبر خبر را کې د برخدار استادو ما سره برخدار نه دی الله وي تاسو ما سره برخدار کړی دی آپ رخدا چتا سوتا را مدد شوائے من دون اللہ بید اللہ نا نو ارونی ارونی مازا خلقو من الارض او خوی اللہ وی ماتا سپیدا کلی دغا مددگارانو چتا سنی گلی دزمکینا سی پیدا کلی دزمکینا سم بچے پیدا کرے ہو خوایا ام لغم شرکن فی السماوات یا دل را برخدا برا اسمانونو کی یا مولا برخور کری دا نانی سا پیدا کری دی نمیولا برخور کری دا ام آتینا هم کتابا فهم علا بینت منو یا ورکره منگ دیتا سی کتاب چا دی پا دلیل دی داغینا اللہ ایماو تا پا دی خبر کتاب ورکره دی ما سر جشتریا یو کتاب پا دی خط دیلا ورکره دی ننا بلی یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ظالمان بعضی دا بعضو سر وادی دا دوکی کئی دا دوکی وادی دی نو دارنگی سورت اعقاف او گوره تازو دشپگشتمی سپاری رنبه مخ ده آل دیر دیر خشر منده کره ده مشرک سورت اعقاف دشپگشتمی سپاری رنبه مخ آیات نمبر چار سلورم قل ارئیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض وا پیغمبر ادی مشرکین تا خبر را کئ دا مدرګارانو چې تاسو نیولی دي بی دلانا چې تاسو زمانه بغیر نیولی دي چې دا د دانی زموار ده دا د فالز زموار ده دا د زړیو د ګوزن زموار ده تاسو نیولی دي او ارونی ماذا خلقو من الارض او خوی ما تاسو پیدا کړی دي خلقو د زمکه نه تاسو پیدا کړی او خوی ام لهم شرکن فی السماوات یا دل را برخدا برا اسمانونو کے ایتونی بی کتاب من قبل حازا رو رئی ما تیو کتاب مکد دینا کپو خانو کتابونو کی مادا سویلی چه دا زمازی مواردی مال اختیارات ورگری دفلانینو اخوی رو رئی کن یو کتاب ما تاوخوی اللہ وی دا مطالبه دا مشرک نہ کئی ایتونی بی کتاب من قبل حازا ز کتاب خو نشر اولے خدا انبیاء و دا پخانو سنخلو خوئے او اسارت من علم یا سنخ دا پخانو علماء و بقایا ان کنتم صادقین کہ تاسو درشتنونا خو رشتیان نئے در جنی بیمانو دا سو ایک مطالبہ کہے دے اللہ کے خام منگم وائو مشرکین رولے منجوران پیناس اجازه حبش زوار ہے سیموار در سر او خواه کنه یار فاتو بی صورت امی مصری رولی یو صورت پشاندر قرآن پا دلیل که پا خدای توب دخلو مدرگارانو گوره یو سر قرآنو و دلائل زده کی اب شرکو کی آب غلط کارو کی خو قرآن سی ویلے نده کنه قرآن زده کرنه اسے برای نام مسلمان ده او قرآن دو رو ویلے ده پاس دیبانی مسلمان نه جوړی گی خواه پدی مسلمان نه جوړی گی چه داد سم عمل نی پی نی کلی و در نشوی نی نزاہی پوخ کلو چه پا اونو بانکان نی که گی رو را ودعو شهدا کمرو بلی قرو مدرگارانو لرا عقیده پا قرآن سمی گی خواه خیستا عقیده پا قرآن جوړی گی او چه پا قرآن نه جوړی دی نو قرآن با اللہ نداری گا شیخ القران الله دې په رحمتونو ویږي ډیر خسته خسته واقعیات دا غو بتورې بس زوی پسن 1936 کې د پاکستان د جوړېدلو نه 12 کال مخکې زمنګ دی کلی پنځ پیر تا حضرت سیب راغره او زما استاد حسین علی نور الله مرقده دا غرغشتو بابا جی او دا ټول داغه مریدانو شاگردانی لولو علماء داغه شاگردانو ما داغه سره علم حاصلاو په میاوالی واب بچراکه میاوالی نه خلق وخکلو په مسالې د توحید باندې د دې شپاله کې زمو په کلی کې واب بچرا یو خوش علاقه و دشتا پای کې داغه جیدادو نو هغه جیداد کې ځان لغه یو جنگل جوړ کړا او طالبان به رسول الله صلی الله علیه و سلم شپږ کسر موږ به رسول پادې کوو موږ ته به قران خو دو موږ ته به علم حاصلاو نو نواب بچراو ګره خالیه ګرځې درې دا نن علاقه ګرځې درې دا خاوګه ګرځې درې نواب بچرا نو وېما سره راغلو درې ورځې او شپې پدې کلی کې پنځپیر کې ما سره کړې او هغه وی زبا قران وې نماو ته دا ټول علما تقریبا سلو پورې سلو پور دا لولو علماء دا علاقه دا چج دا اٹک ورقشتو دا دی سیمی دا لولوی صرفیان نحویان لولی امامان مارا جمع کرو او مای چه حضرت سیب او تا درس کئی دریش پی او دری رزی حضرت سیب اغی تا درسو کو قرآن او تا ختم کو علمائی گنا دریش پی رزو کی او تا قرآن ختم کو لولوی او دا اغی دا سلو کسان علماء ټول د خدمت پیالې لوخي د مخبل ځان لاغستو مې ول ځان محتاج کوم مخلوق ته جو سره یو چاله کوز لګي نو سره دا غواړي موږ له دا غواړي او درې مانړي یو خان او هغه سخي سړی او معتبر او هغه بوله ار ټیم کې یاسخه ایا کٹے الالاو میں کوئی علماء دی اوے پہ خور دنگر چالو تیار خوراک ولا رات من او سلوا او درد قران تناسو حضرت سے وہ درس کا مال ڈیرا مزارا کو دا مازا کو لما مقصد نما داو چدی خدا باسی ندی یلتا مزدل تے بہ نظر عالم چ علماء داغن یوز قران وور نو خامخ بسمشی اگے قران ماوریدا درې میرز ماجیګر شو نو ماده حضرت سی وی په جمعات کې غلی غوندې جزان سره سوق مراول او دا شکته زو خپلتا چکر لګوي ما زړه راخره هغه صادر ماخور کو حضرت سی او د سو کو عبد الرکات منځو کو نفل بیا صادر مخور کو پاغه حضرت سی کینا سی دا ور سو کو نشته مال چینا چې دو په دویو وی مال ته پوسونه کول چې دا زما سره خوا کې خې طرف ته ناس دا سوق دی او ما چې دا ډېر لوی امام دی د نحوې ډېر لوی نحوی دی او چې ها او چې دا ورپسې وی ما چې دی خو لا نظیر دی په منطق کې ډېر ښه طالبان دی او ډېر ښه پروګرام وی ما و چې دا ګس طرف ته ناس یو ته پوځا سې کا وی ما چې صرف کې آغا صرف کې صرفی دی صرف امام دی د دې زمانه لکه خو لوی لوی علما یو ته پوځا کا چې مخه مخنا سې دا ځکه سل علما وی ما دا سې ها کتا قتل قتل ماته وی حب سوره تور سوران دي تور سوران دي و ما زو غصه شو ما و ما چې یو ستاپل باندې یو تسې ایو زسې ما بس و چې ماته وی یو شی بغله غله ماته وی پتا تو لکسی امینو اردو ده کنه پنجابی پتا تو لکسی مینو تا ته پته ولګي خو زبانه ایم بیا د دې په تندو کې ایمان نشته ناشتي نحویان دي صرفیان دي لال زیر خلق دي لولو علوم ورسره دي خو د یو په تند کې په مخ کې ایمان نه ښکاری دا چوته ګورو ځکه ماته پوسوک وي خبره وته له جون خو زغه ته په خبره کلک شوم چې جیا او بستا په نسبت یو زو یو ته مسلمان نورس نه دي وې ما دې تا ته پته ولګي خو زبانیم بیا بس دغه زه شاګردو ما اخو علماو اغلال درس پورا کو علماو کار وکا ما خپل کار کا ما چې علم کلا پورا کو لس کال بعد ما دعوت اوچت کو د خپل کلینا مشن می اوچت کو د قران اغه علما چې کم اغه ته ما کې نه ویلو او ټول ما باندې کفر فتو ته کافر خلکو ته قران خې آغا خلق چه کم باغ تکینو لیو اور آغلیو لا نزیرو امامانو دسرم دنہوی آغا طولو متفقہ فیصلہو کا چه دا کس کافر دی ایما در تنگ شما خوپدی که یو کسو ازما استازو نو دی بیوی چالک دنو رو لحاظ نکی خود استاز لحاظ کئی نو آغا بیر آمک کئی که نو چې هغه برامه کې شو نو زه به لوم کوم شم ځکه چې مدرسه کې یو استاد مې ده او استاد مې د صرف نحو کې سه دوه درې کتابونه ویلو نو زه یو ځل دې تنګ شوم حضرت سیف الله علم جو اندیو حسین له الله مرکزه ناسو ملاقات الله مې ماته ویل چې ته خو خفای وره کار دې شروع کړې او خفای خلو خوشاله او ما کته قتل قتل او ما ته وی چې غالبان زما خبره در باندې لګې دلې دا چې ما کومه کړې و چې دې دې ز بیان کوم او مولیان زما خلاف کوي فتوی لګي کم مولیان و چې تا درس کې ما کې نور وي ما نه وی چې هب سورې ټول سوران دي نه یو پتندې او په مخ کې ایمان نه ښکارې ده تا ته ما ویلو خو تا نه منله ها نو بیا وی چې خاوسو وی ما جی نور نا تنگ تنگ نیما اس پروانو کوم خودی که یوز ما استاد اغرا ما خامخ کیا و نا تنگ شو خامخ آتے گی میں تکو میتو ویلی دی وی حضرت سے ابلا سو چت کلا دعا اکلا اکلا اکلا سادنو دعا اغا پی اخلاسی وی ما تیوی زا انشاءاللہ استامخ اللہ بیا ستا استاد نلازی که خیری او نا بتا سر بیا خبری که ما زرے را خدا دعا اکلا زرالم ما ته پوسو کو د کلی نه بهر ما ته خلکو وی جی هغه ست چې زما او استاد یې اخو چاړه شوی دی او بالکل ګون څنګه دی ما چې نه یاره او چې بالکل د جلال ما خواله بالکل دا چلے کا ما چې واقعي حضرت سیف حضرت سیف ډیر متقی سړیو هغه داسې سړیو حضرت سیف دنګ باړیو غټ پټکې به والو یې به پوخانو باندې کولا او چې کړه هغه پټکې راغه سم دکانو پای کې به تلو ماچس پروتو پای کې به مال کا پرتاوا پای کې به ګولا پرتاوا ځکه مې لري دشته وی ساری به سرول یې به کولا غټ دنګ دنګ لا سنو او پوچا کله به پټکی کار کا تا به دا ډیلی پوخ ذمہ دار دنه بل ذمہ دار نشته چې لو به کا دوه غټ لاسیو ها ما پس شافنه ګډې تللې شیخ سیو دومره کلک شاګرد ول الله ورکړو او چې کله به په قران په درس کې ناشې ده تا به وی چې دنه بل علامه پوه نشته په قران باندې یو بس ترې کېده په قران نه شپاو تا وی چې لګیانو هغه باندې چې شپاو او دارز ده آیا ستړي شو موږ بس ستړي شو حسانه ماسپخین په اوره بالا گیا او په یو چرا موږ ورو غوند ستړي شو قران او واغسه اخو هم کې هو ده منډه مو والے روټه به مو خورلا بیا با او د سونو موکړه حالا بړو خو چې ته پته ورګی دا چې د طالبان لار طالبان یو د سلو پینځه کسبو دوه درې سلور نو دبا چې پته ورګی دا نو اته تسبیح به یو سره بس هغه تسبیح به واغسه او ذکر به شروع بس دا داګه دې لوی بیا وظیفا ذکر اسکار به شروع کو نو ماته ویلو چې حبسواره ا بلدا ها چې ویرا ماته توحید بیان سم مسالې مستراله وی ماته وی چې نور مسالې پرېدا اول ولا شیرا پوزه کې نطقې خلق الا اچي چې سي پوزي اول لا پوزه پیدا کار به وتا نطقې چوا وی ما ته به ډیر وی چې اولی عقیده سمکا روس بیا او ته عمل خایا ها چې عمل دا څه کوي دا څه کوي اتباع د سنتو ته اړه خایا چې دا غي عقیده خو سم شي کنه نو ډیر کوشش او ډیر زور به پاک دی راو حضرت سره وای دا دا کمالات دی ها چې مونږه کې الله سره اوسي او پتا سو کې الله دې مونږ دا غي د علومنا فاغه طریقه باندې سراب کی چاغه سوره مهنت او مینه دې خلقو سره وا وَدُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ رَبَّنَا قُلْنَا مَدَغَارَانُ لَا بَيْدَ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيْتَا سُرِشْتِنِي فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا زَجَرَتْنَا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَتَوْنَ كَتَاسُ دَكَار هِچَرِ نَشِ كَوْلِ وَلَن تَفْعَلُوا شَرِ نَشِ كَوْلِ نَفَكَم كَ سُرَت نَشِ رَوْلِ نَيُو نُدْوَاو نَلَس نَټُوټَا هِچَرِ نَشِ وَلَن تَفْعَلُوا هِچَرِ نَشِ كَوْلِ دَكَار سُرَت رَوْلُ فَتَقُونَ الَّذِي نُزَان بچکې د ورنا هغه ور وقودوه الناس چې حشا داغه خلقي ول حجاره او کاني خلق خو بزکه سيزي چې خلقو ناخرمانی کړي وا او کاني بزکه سيزي چور به ډیر سختي نو چې هغه سحور تکانه گزار کې نکاره سيزي نو انسان باندې سيزي او یا کاني زکه یاد ګ چې باز خلقو کاني بزان باندې مگر د پاره د دې چې دې کې फायदा او نقصان ده نو مشرک ته الله خي چا کانې چې تا خپل کړو او تا فزان مګلو اغا جهنم کې پروت ځان نشي خلاصو لري او تا به دا مالو د فائدې او نقصان ده د پاره د شرمولو دو کفارو او عدت للکافرین تیار شوی دا ور د پاره د کافرانو کافر چا دوی انکار کوونکی د توحید نه او عبودونا وبشر الذين امنوا وزيره بشارت اخروی زیر دو قسم وکړه دا زیر اخروی دی بشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو ته امنو چې ومنه مسله کوم مسله ومنله اعبدوا ربكم هغه مسله چې په دلایل خمسه او ثابته وا هغه امن الله په صحیح طریقه واعملوا الصالحات او عمل وکنی کو موافق د سنتو سی عملیو که عملو سالیات عملیو که خالص خالصات مخسرین مانا که یا عمل چکینو عمل خالص که وزا اللہ در پارا یا عمل چکینو عمل صالحات موافق که وزا دو قرآن دو سنت سلام مدارک پدی دیلی کلی نیک عمل کم دی ما وافق القرآن و سنت آغا چاگا دو قرآن او دو سنت سره برابر وی آغا نیک عمل لی دا نن سبا چې کوم خلک عملونه کوي دا نیک اعمال سره برابر دي د ځانې جوړ کړی دي وای دا نیک عمل دي چې کله مله وشي نو نبی علیہ الصلات والسلام زر کټواله او زر خخوي دیو مل ساره چې جنازه وشو دعا وکړو نو دا نیک عملو یا نن سبا چې د خلکو کم بدعات شروع کړی دی لکه یو دا غینا دا چوری کول شو په سفر کې ها دا د پیغمبر بیبیان وې کړو او د پیغمبر بیبیان دوه اوسګارې چې چوریانې کولې دا ناروا دی دا د پیغمبر طریقه نه و دا عمل صالح نه و دیو د مبارکه فتاوی رشیدیه د مولانا رشید احمد گنگوی رحم الله سلور سوا اتپن زسکری کی 458 صفحه کې شران اس بات کی کوئی ثبوت نہیں شرع کی دا دے خبر ثبوت نشتا یہ جو حلا کی باتیں دا دا جاہلانو خبری دی آسن فتاوہ اول جل دری سواش پیتمہ صفحہ کیلی کی یہ غلط اور منگلت عقیدہ ہے دا چوری کول پا سفر میاش کی اسے کونو کوا سب ممنیت نشتا خوچ خاصوال ہے کہ پا دیش کی ثواب گرنی چدا دا پیغمبر بھی بیانو کنی بیان آروارا یہ غلط اور منگلت عقیدہ ہے دا غلط او دزان جوړشوی عقیدہ ده اس لیے ناجائز اور گناہ ہے زکه چې دا ناجائز او دا گناہ ده اصل فتاوا اول جلد 360 صفحه دا بدعات چې خلق کوي په مولودونو کې عيد میلاد النبی مناوي الک عيد میلاد النبی باندې خوشالي پکاتا ته پته شته چې پیغمبر یا صحابه مناو کړو چې صحابه یو کار نه کړی مونږ یې ولیکو عید میلاد النبی منانا بدعت ہے فتاوی محمودیہ د جمعیت علماء اسلام بانی مفتی محمود سے یو فتاوی لیکلی دا شپک جلدا اداغه په سرپرستی کې علماء لیکلی خو سرپرستی یاو او پاری کې اول جل 128 صفحه کې لیکي عید میلاد النبی منانا بدعت ہے فتاوی محمودیہ زکه اغوی دې ثبوت نشتا په قرون مشهود لها بالخير کې د صحابه نوښتو اغه پیړې چې نبی عليه السلام دا غې په د خیر आवाज کړو ثبوت نشتا اول جل 276 صفحه کې اغلی کلی دي نمونه دا نیک عملو کدا نیک عمل په کار چې پیغمبر کړو وي صحابه کړو وي یا په رمضان کې د دیش د دروشتم شپې اغه درشتم کولا د خلک مناوي کنا په درشتم د رمضان باندې اغه مچایان تقسیمې بدعات کوي حداد شیعگانو رسمو فتاوا محمودیه دویم جل 493 صفحه کې لیکي 23 رات رمضان میں خاص صورت پڑھنا بدعت اور زیادت فی دین ہے په درویشتم شپه د رمضان کې خاص صورتونو لستل دا د بدعاتونه دي او دا په دین کې زیاتې دي ډیر سيزونه دي چې خلک یې کوي او دا غي ثبوت نشته دا رنګي حدا قبرونه په خول دا د پیغمبر طریقه وا نبی عليه الصلاه والسلام وي نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوج سسل قبر و يمنا له نبی علیہ السلام منع کرے د پوخوالی د قبر نا او د چنورو ګلو نا په قبر باندې نبی علیہ السلام په منع کړه چې قبر باندې پخېږي امنګ رالو قبرونه اسلام آباد او حیات آباد جوړ کړي د لوبډمونه پخېجو اینه چنورو کو پاغې لیکل کو کتاب الاثار د امام محمد 201 صفحه کې لیکي قبر په خول دا د پیغمبر طریقې نه خلاف دی نسائی اول جل دری سوا سلوتیا گیری کی نارواری ابن ماجہ 123 خیلی کی نارواری ابو داود دو زیلی کری ری دویم جل 105 صفحہ کے مصنف ابن ابی شیبہ سلورم جل 136 صفحہ دریم جل 238 صفحہ ابو داود تیالوسی دری زیلی کری قبر پا خول نارواری 357 311 248 نمبر صفحہ دارنگی گدیر و زینو کی لکی آفت الملعم مدخل شامی غازت اللہ فان دارنگی مبسوط سرخسی کنوز الحقائق علمگیری کبیری جوہر نیرہ جامع صغیر مستدرک مسند ابي اوانا مجالس الابرار دا ټول ذکر کوي زاد المعاد قبر په خول دا ناروادي خلک راغې مړه داس ناروا دا روادي کنا وا نبی عليه السلام چې کم شي مړه کړي خو هغه مړه دی کنا هانو دا عملو دا په طریقه د پیغمبرو خیراتو کا خو چې په طریقه د پیغمبري او چې په طریقه د پیغمبر نه رورا هغه خیرات نه لري ګورا هدا کلو ګاندي سرکاری ټوکا باندې شای شوی دي 5 کلو 2 کلو 1 کلو 500 ګرام دای کني اوس کتل کې تد دي 5 کلو په زیبانی یو بل کالي وګوره په تل کې واچه او دا کې په برابرۍ تو خلک یې منزورې وینا کې دې شکم نه گاخغري کې دې شکم نه نه سوداګر ورکه کې دې سیواله لال نشي نو ار یو 5 کلو تا نو چې اویدا حکومت منظور کړي نو د حکومت کار نه بغیر ته بل کار باندې تول کې دارنګي د حکومت چې کم گز مقرره کړي د کپڑے د پارا گز پاغي باندې تک کپڑا ناپ کې تول کې په گزونو کې اوس دا نه ته یو شاله کماره په دې باندې کولای دا راکا کپڑا راکا دا دکاندار منظورې یا هغه ځانه یو سکه جوړ کړي هرکه په دې زم دا کم ده هغه به دا سیوا د جګړه ګرځي دارنګي څنګه چې دنیا کې د دنیا په سيزونو باندې حکومت یو شی مقرر کو معیار پاغه باندې وزن او تول کې او ناپ کې داغه منزوره او چې الله پیغمبر کم شی ناپ خدا کې دې لپاره د اعمالو لپاره خو پاغه ناپ کو کنه پاغه خپل عمل او خپل عقیده تلا چې زما د عمل زما دا عقیده د قران او د سنت پرانا ټول باندې برابر دیو کنه دي که برابر کوم به چنه نه کوم زکه سوره شورا کې صاف الله وي الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ما د ټول کتاب را لګلې پدې با عقیده تلې پدې با عمل تلې نه نه مله او چا سو کړه مله خیرات دې چې څنګه کې دې کې سپکا دا جمعه دا او دا خیر دې او دا سنت وختي دا ناروا دي ملا واخو گز دے سیخ دے خدا شاو چیزا گاتو خوبا تو دمنا سیخ یو سا واپا دے با گز تلی دا یو گز دے بیاوا دے کسا چل دا یو گز کالیو کنو ما دا کلو دے زسریا پا دے نو با دینم دا غزلے دو دنیا پستولونو بانی ناب کے دا این سیوا او کمی نکے او دن کی دے قرآن و سنت پر خودی دے چسر یو رکنو سادر چاہت رکنو مساقا بیامانی یہ رب لانے مولا خدا ہوئے پلانې استاد دا وي و عمل پلانې خو الکه دا ګټ اور کوي پلانې همله دا سی خور کوي بیا خدا وای هي کې د بل نه مانی بیا او په دین کې مړه پلانې غړ غټ مولایان چې غټ پټ کیو علي بیګا یو کسو یو جمیله لارو سلویتی چا کړي وا وې چې دا و خو ما چې نه خورم امي سره ته درس کینی مې ما چې نه خورم دا سلویتی دا وی ول دا غټ مولایان چې پکې ناشتو هغه خلاو ته نه غوړې ته مولایان نه خسره دا دلیل دی خلکو ناپ نه شوی اگر نفس په پګوانی مولا خو نه جوړیږي کنه هغه کو قران او سنت ذکر او نوول به حرام خلل هزه خود خلکو ناغه دل لاله چې مولایان دغه څنګه غندونه خوري عامیان چې مولا ته ګوري و دې کې ناشته نو ما په کسک الا بلا بغردنی مولا کچری مولا دغه سیز نزانو ساتو چری به امیر اغینه اغه د نزدې مول نشوي زمون مولوی صاحب دغه کدا شی منع کړي زمون استاد شیخ او زمون استادانو چې د کم سیزونه منګه منع کړي یو خدای ګواهه کزاغه ته اوم ګورم کزل لوګ ملګم او زما بچي زی منع کوم دا رنګ دي نور علما او خلقم دا شی منع کولا ول به ګندونه خلقو خلل خو نه منع کوي ځکه چې ګندونه خپل خوري واعمل الصالحات او موږ عمل کو عمل کوي نیک نیک عمل هغه دی قاضی بیزاوی وي ها چاغه شاری مقرر کړي پیغمبر مقرر کړي ان لهم جنات تجری من تحتها النار یقینا دیلره با جنتونه وی چې پای کې بدانه دونو داغې نه ولی الله وی زیره او سوالا چا کیدې په قران شو عمل په سنت شو برابر شي نو زیره والا مخی زیره ندر کم انده لهم جنات بشک دیر ربا باغو نئی خپل کور بولو ورکم با کور کیو انار ولی بپکی بئی کل ما رزقو منا من سمرت رزقن ارکلا چور پی ارکلا کلما رزقو ار کلا چې رزق ورکړي شي د جنتیانو ته د جنت ناسې میوي د فرض خوراک راولې شي او هغه خوري وای بجنتیان دا میوي د رزق نه چې موږ ترا کړې شي من قبل په خوا ینه تا خلګوندې مخکیم دغه میوه وا او بیا هغه میوه رااله یا هغه میوي دي چې موږ ترا کړې شي په خوا دنیا کې الګه دا سیوان ګل خو موږ په دنیا کې مخولل نبی آده دیو داگه سفر اخشن نا و اتوبی متشابه ها اور کول بجی دامیوی حمرنگی دا دنیا صورت یعنام کی براشی میوی ارنگ بی دا دنیای خون کی بجودائی دیوی یوی میوی مزا و زائقا اب اویاو مزون سیوائی دا اویاو خون دنو نخا دا با سیوائی ته چې رنگ ګوري ته وه دا خواغه مناو سیو دي او چې ذائقه شي او په داسې مزه خود نه چې دا خو ما عمر کې نه خوړل دا او د دې خو مې دا خوړل مې نه دا رنگ به د دنیا په شاني او ذائقه کې به جدای دا ولي دا ځکه قران وایي چې داغه په خوراک باندې پويږي سیو دے پو خوراکی پوئی گی یا چکوا یا چندے چندے کا لکا دا خٹکی نبیا خورا خٹکے دے چندے چندے کا اغاو خورا دا سی خونو شو خورے خٹکے دے والا دا سی بے کی یا امر والا دومنا ام دے مزیدار غٹ خیستا امونا پکی رازی او دا سی پی خلق کی خودا علیہیم دی مبارکی اسپین جامیم دی راشکی گورا بیا آخورا خبری دا او دا چا مل مشوی همی بیا با غزه کې پاتې کې دې موږ چې چیرته داخله ګوښه دا سلیوانه یو یار اذن بیا خپل باسي لکه چې په طریقه نه پويږي نو الله وي په خوراک بزګه داسې در کومه چې په چلی پويږي په خوا او خوندونه به ها جدای یو ځل کراچۍ ته لوم یو ملګری سره نو یو قسم خوراک میوه راوړه هغه میوه د روټۍ نه پس ستور غونده د انګورو په شان دانه وي یاره ما وی کدا ما ته خدا واقعیا مخه تا وا ما وی اس نه چې د دې طریقې یو شان یو څه پر طریقو نو خورم آکسان وی خورم مې نصیب تاسو خوړې سماتي شته ډېر اشتها نه کی وي نه خیر مزه ته خو لکه مېدا مې جوړ کدی خو څنګه خوري هغه څه په خورم زکه شیخ صاحب موږ ته یو واقعیا بیان کړی ما سره یو کس تریو یو زیتا نو په خوراک په طریقه نه پویدو نو دغه پرتا وا نمک دانا نه چې مالګ په کې خره کچې نو هغه سور غوندې ګولې دی کنه نو هغه زې سورې دا واغه صحیح کې نه دام د خوراک شیر نو کلش نو هو نمک دانا وا نو زه ډیر زیات پیکه شو مشورې د مخمل مان خلک نه سوز ډیر او ما الک به خواندا چې یو شیبانی نه پویږي په خوراک نو هغه شی سره خورې نو آخو نمک دانا و آخو دبیو ادب خلقو غاخو نکی خودا نو ما تا آغا سیز نو چه سنگ آغا بیا آغا خوراک دا آغا سیزو کو پایی که معمولی دانه و آغا گزار که نو رو خور بیا علاکه ما غالبان مزه کهی و یا خوشه ما علاکه مگو مخور بیا پا دی طریقا اول آغا بل کستا گورا چه سنگ دا آغا سیز خوراک کهی دا آغا علاکی نو آغا سی خوراک دا او ګډ ور خوراک نو بیا په چرم نه درځي به به بس کولې هم نشي دا چې قران زکه وو تو بي متشابهه او کولې بشي دا مي وي همرنګي د دنیا او خوان کې وجودای الله دې زموږ نصیب کړي ولهم فيا ازواج مطهره دایلې به په دې کې بي بیا نه پاکه وهم فيا خالدون دایلې به په دې کې میشا سوزونه یاد کړه زيره او کامل زيره اور کوي بیا ها یو ان لهم جنات سړی کور خپل نی سړی پریشانې وایره ارسنګ چې خو جوغ زیزان لا غستر غوالي کناز دعا کله یو ځای کله بل کندر کو چېګم خالد من پریری نو سړی پریشانې جزا لخپل کور والی وایره که اوس می الحمدلله آباد بیکم خو چې کور خدای خپل راکا چې خپل زید نه کنه ارس بدر په غوت راکې زماده زین اوزا دا زماده نه نو زید الله الله درکا الله دې موږ له کلا خپل فرزنه خسته نصیب کیه تاسو ټولو منګا دا دویم دا چې زه ملاو شو کور نو کله کله په بیا د وبو مسله کله یو ځینو وبرولا کله بل ځینو وبرولا نو بیا مسله ان لهم جننه نو بیا با نی پکې نیم بې بیا کله کله یلا اوبم بکشتا کور نے خپل لے خو یارا نو کریم نشتا او د سعودی حالات هم خراب دی بچے میں تیرے غم پا کور کے ناس ماتا اگر کہ خیستا کور میں جوڑ کنو سو فیدا شوا آمدن هم نشتا سو سلے پریشانی گنی ریشیا وائے خفائی گنی دا خو تاجبا مولای پروانی مرا وائے بس سال شی علک اتاس مزنیز او سو کورا تبا یا کتاب گوری یا بدا ڈڑا چھوڑی علک رازہ روٹے چھے ہونا بیغم ہو تو خود تیار سیز ورکی اللہ پدی خلق اٹھیر میرے مانا رے غرم سبق تناس دے ناس دے منزوشی او سبق یا کلاو کرے یا دے یا نا علک رازہ نا سیز روٹے خورے داد اللہ میرے بانی نہیں ادا آگے بعد خلق و سر غمی سب اخرو سب رولو سب پخو نو یو درم دا چ خوراک ملاو شو الله او خوراک بدل کوم دا شو خوراک بدل کوم چې خوندونه کې به جدا جدا ډیر مزه خوراک به په دنیا څخه خوراکي د باج خلکو چې خوراکو کې وې ډیر خوراک نو کې اصل یو خور خواغه چې کم باج خلکو یې پاغ خوږ زی روټي ورن راله سو کوئی اغاله په سم بند نشه سو کوئی یې مزه خوند رانه ک او باج کله خوراکو کې پای کې ذایقه یې پای کې مزه یې ویلک الی خوراک نو وسو کوي دا ډیر د مزه خوراکو الله دې مزه خوراک بدل کوم او بیا مزم خوراک مشتا کور مشتا او بم مشتا خو په سره په کې یوازې نو بیا خفای نو جمعات کې یوازې ناس نو خفای پریشان بیا پریشان کېږي مو بلا ملګری سره ناشتي یا کمره کې یوازې یا کور کې یوازې نو لهم فیها ازواج ملګری بدل کوم کله کله ملګری بیکار نصیب شوه چا په تندي غیری کړی نه ته ودا خله شکل ته ګوري او هغه شی بل شانی نو بیا بس کې ور سره نو هغه جګړې غوبلی مسلې الله او مطهرت یا پاک نه بیا دسی بل مازی ها بداقیدای نه الله او مطهرا د پاکي خله سوال کوي ها والله پاک ملګری راکی خایس ته आवाज کوشش مګوي د دین ډیر کوشش کوي چې هغه او دانه چې هغه داسې چې بس هغه درسونه کوي نه چې بس قرآن خوانه دای چې دیندار وي بس هغه کله پای کې داسې وږي چې خدای ته کې به اوسه خبره بره غوړي شي ته من مانو راغلی دي چې په خا کې روټه زما پیرړ دې ازم مانو ته اوس غارې ما ا پیرړ لازم نه بیا و پیرړ سره سکے یا مولا پیرړ دې کې یا و من مانو کار کې من مانو بنا چې دا پیرړ لمنډه وي نه نه برابر پکاري ولهم فیاز و مطهرتن پاکا یره کله کله خپل لاو شي خستا جوړه خو یو بل تلال شي بیا یوواز پاتې شي الله وهم فیها خالدون یوواز بده نه پرې دما دې کې بل امې شوارې درکم او د یو یو جنتی با یو ملګری نه بشمیرا خوري بای او خستا کأنهن الیاقوت والمرجان نور سرتون دې بیا د غي نشانات او نه خراج ان شاء الله ان الله لا یستای یضرب مثلا ما بودتن دفد شبی دفد شبی دا چې بعضی مفسرین ذکر کوي چې دا آیات جواب دے د صورت حج دا آیا یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا چې کله دا آیات راغې چې پیغمبر پاک وی چرې مچ نشي پیدا کوله زباب لفظ راغی قران کې مشرکان یو ګوره وګوره دا څنګه کتاب دې چې په دې کې بیان د مچانو کیږي دا خلوی کتاب دې له مچانو باس پکې کیږي نو دا آیات الله جواب کې راولې ګو چې ان الله لا یستحی الله شرمو باک نه کوي ایز ربه چې بیان کیو مثال کده ماشیو کو او کده مچوي خدا خبر صحیح نه ده دا ځکه صحیح نه ده چې سورته حج سورته حج آیات دیګه آغا په نزول کې سویم نمبر ده یو سل دریم ده په نزول کې او سورته بقره په نزول کې واتیا ایم سورته ده نو بقره مخکې نازله شوې ده واتیا او سورت حج 103 دے نو 103 مخی دے که 87 مخی نو 87 بقرہ مخی نازل شوی دا او حج 103 نمبر سورت دے نو دا چرت شوی دی چه جواب مخی کوا او سوال رستو کی گی جواب مخی ہو شو سوال برستو بیا کی دا چرت شوی دی نادا دے سمون نرازی دا دے او دا صورت حج دے خبرے دا خبر صحیح ندا بعض خلق کوئی چکنا دو جولاگی بیان صورت عنکبوت کیوشو اتخذت بیتن و ان اوہن البیودی لبیت العنکبوت دیر سپک پکرونے کے خامہا کور دو جولاگی دے مشرکان ویگورا کدا دا اللہ کتاب نے پدے کہ بده جولاگو بیان کړه جولاگے پی جانے کنا دا جاری چھوڑے دا اگر پی گوندی کنا گردی دا سے نو کو قران صحیح وی نو دیکھ بده جولاگو بیان خدا دا اللہ کتاب نہ دے کنا مشرکان وی نو جواب راغے چې ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ شرم و حیا نے کی چې بیان کیو مثال دو جولاگی خدا جواب صحیح نہ دے امام شیخ سے پدے رد کے دا جواب صحیح نہ دے اور مفسرین ہم باج پر رد کے لگا ابن کثیر بحری محیط نور داولی صحیح نہ دے دازے کا چی صورت عنکبوت مکی صورت دے اور صورت بقرہ مدنی صورت دے نو سوال دیکھی گی پا مکہ کی اور جواب دیکھی گی پا مدینہ کی ندی سمون نراجی سوال دا جواب اگر چې آغا په نزول کې رستو دے او دا په نزول کې دا رستو دے او آغا سره مکه خمکا او د مدنی فرق لري خو جواب دا دے حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی بحری محیط ذکر کړی دی ابو حیان اللوسی زموږ شیخ سے پواله غوړی ها شیخ سے پواله باندې حواله نو په دې خیو چې بعضی اوسلۍ چې ځان شیخ ویلی دی نه چره تفسیر بغرائے حرام دے زان تفسیر دے یو خبر کول دا حرام دے پوشے نو حافظ ابن کثیر او بحری محیط ذکر کئے ار کلا چه مخ کی دو مثالن بیان شو دو وور او دو بو مسلوم کا مسل اللذی استوقض نارا او کسویب من السمائی فی ظلمات و رعد و برق چه دغه دو مثالونه کله مشرکین و کفارو ته بیان شو نو مشرکان وی کدا د الله کتاب نو پدې کې بعد رات گلګل بیانو پدې کې ویله د ورونو د بو بیان نو خدا د الله کتاب نه لیکنا کدا الله کتاب نو پدې کې د ورو د بو د پړق پړق بیان کیږي نو جواب راغې ان الله لا یستای ای یضرب من سلم معبودتان مخک سره ولګاو او نزدی هم شو بشک اللہ باق نکی دا بیان او رو مثال کدو وروی کدو بووی کدو مچوی کدو ماشوی کدو زردی سیزولی نی ما بعوزتن دا ذکر ماشه و ما فوقا یا زیادو دا ماشه نا پو ولو کواری که اللہ ماشه خلالوی سیزده که ضرورت دا مسئله را غی وزا حد توحید مسئله تا نزب د ماشینا ولو کې شیم بیانوم په مثال کې الله او قران کې ولو کې شیم دا مشرک ته دلیل به پیش کوما چې ګوره دا سیز غواره ستا په شرک باندې بې ایمان اوس په جوړ نه مکه سره ولګي ها وما فوقا یا جادوی او لا یستحی په ماند الله یتر کو سره راځي ځکه حیا د الله سره شان سره مناسب نه ده لا یستحیم لا یس لا یترکو بشک اللہ لا یترکو نپریری اگر دو بو او دوور مثال نے ولی مخی بیان کرا دازہ کا چوور کے فیدہ ہمشتا او نقصان ہمشتا وہ نبغیر دے انسان گزران نتی ریگی بعضی سزونہ چپور پاخن نشی اخلے پاخلے روٹے نستا گزران کی گی نوور دے فیدی سیز دے او چکل اوور دے حد نسیوا شی کلیو کورونا والا کی با نبیا اگر تبایی طرف تزی نو پو بو کے فیدہ ہم دا نقصان ہم دے نو پو قرآن کے فیدہ ہم دا نقصان ہم دے کہ چازدہ کا فیدہ کہ چاہو انہوں کا عمل انہوں کا نقصان دے داریں گی ابو کے فیدہ ہم شتا چوبا نہیں جوندے نہیں شپاتے کے دے او چو دے حد نہ سیواشی سیدابونا او ملکونا علاقی یو سی نو سبب دے نقصان ہم گرزی د بعض قومونو سبب د هلاکت اوبه ګرځولوي لکه فرعون ها دارنګي ها د نوح علی السلام قوم او د بعض تبای سبب اور او هواګانې ګرځولوي نو قران هم سبب د پشان د اوبو ده که چا په کې فایده حاصل کړه او فایده به واجه که چا ځکه عمل په ورکو که چا ځدنه کا عمل ورکو نو دا اغا کی دو مثال بے اس پوشی اما فوقا فاما اللذین آمنوا چا کسانی شوئی من لما صلاة توحید اعبدو اغیل ازا آمنوا بالقرآن آمنوا بالتوحید ویعلمون دی خپوی انو الحق چه بشکا دا مثال دی رشتیا من ربیم دا طرف رب دینا مومنانوی بس اللہ مثال بیان که پورا دے منتا ہاں منظور دے چا اللہ سے بیان کلا منتا ہاں بس منظور دے انو دا مثال دے حق پورا حق پماند پورا ثابت دے طرف در اغپننا رب جی حق پر دول اسو مانو سرا قامو ذکر کئی واما اللزینا کفرو ارچا کسانی کفرو جو کفرو کو ویقولون نوائی دی مازا اراد اللہ کافر پر عرص کی اعتراض کئی مومنانوی بس منگتا اللہ منظور دا سچ دے رہو لے گا و کافران بس ہوئی مازا اراد اللہ و بیاد مسئلہ سیرا رکری اللہ پر دے سر دے مثال اللہ پر دے مثال سکے ماشی و مچانو دا ذکر کئی ہاں یذلبی کثیرن و یادبی کثیرا نباج خلق ترجمہ کئ خودی کئ ما باجو یذلبی گمراہ کئ پد قران ډیرو لرا و یادی او ہدایت کئ پد قران ډیرو تا وای کله وداس نو چې الله په گمراہ کئ نو الله گمراهی له قران را لې ګلو دا هو بیا د قران دا خبره غلط شوا چې هدل للناس قرآن میں رالے گلے ہدایت دا پا دا خلقو خدل للمتقین قرآن میں رالے گلے ہدایت دا پا دا متقیانو او دلتا ہوئی قرآن میں رالے گا یخرجوهم من الظلمات لنور من الظلمات لنور چو تیارون خلق روزی او دلتا ہوئی گمراہی کی دن نکی یا مانا صحیح ندخا مانا دالا یو ذلو بی کسیرا گمراہ کئی بیہی پکو انکار دا قرآن کسیر انڈیرو لرا قرآن بیانو کوکو او دپو قرآن انکارو کو رداغ انکار پو وجا اللہ دے گمراہو تباکو یا یو ذلو بی کسیرن گمراہی کارکے اللہ بیہی پدے قرآن بانی کسیرن دڑیرو خلکو یو ذلو گمراہی کارکے گمراہی کارکے اللہ بیہی پدې قران باندې کثیرن دړېرو خلکو دړېرو خلکو گمراهي په ښکارې کې ته به دا ډېر زبردست سره شیخ او صوفی دی خو چې ولکه قران مال زې قران در زسړیا داسې کنزل وتو کې ته به اعلان جو ما وې دا ډېر خسرې لکه چې قران دې بیان کې بیا پته لګی را یو ذلو بی کثیرا گمراهي کار کوي پدې قران باندې کثیرن دړېرو یا گمراہ کئی بھی پینکار دو قرآن کسی رنڈے رو لرا چینکارو کی علیکہ توی قرآن نمانم یجحدون بی آیات اللہ انکار بکی گرن گمراہ شا تباہ شا ویادی بی کسی را او ددی معنی تائیدو گوری تاسو سورت مائدہ کی دو زیرہ جی سورت مائدہ سلوش پی تایاتو گوری وَلَا يَزِيدَنَّا كَسِيرَ مِنُو مَاُنزِ لَيْلَيْكَ سلوش پیتا سورة مائدہ وَلَيَزِيدَنَّا كَسِيرًا مِنُهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا زیادتی دیرو لرا دا اللہ کتاب حاصل مانا کن خکارکی زیادتی دیرو لرا دا اللہ کتاب سول زیادتی طُغْيَانًا وَكُفْرًا سرکشی و کفر د قران په وجا د بیان په وجا دا سرکشي کار شو اسه نه کار کړه اسه خو بن پروتو چا په اجازه نه خو چې قران جو تستر کو ته مخامخ کو بیان دې کو دا هغه ډډو دې نه را کار شو او هو اندا دا اگیدا اگر کس خا دا بند دې بوې کوي خو که پاغه خا اگي کی معمولی وته شو الو غو نه نورم بیا ځکه څو وخت رولې شي او هو الګه څنګه وی کله کده مردار ده د مثال د مشرک دنه د ښه انډرې او باندې خو چر کولاو ده کده قران په وجه بس بیا بوی ته ګوره د ته بل مثال لاسره لکه ډیران نه ډیران چې په ځې پروتې نو هغه ډیر بوی نه کوي بس ډیران دې پروتې خو چر ډیران دې کله را کولاو کو او هغه د اغه زینا او باسي بل زیتا او پائے کی بلشیو کو دالے آگا ٹرک تا چھے آگا ٹرالے تا چھے آگا گاڑے کی چھے کنا نو آگا آگا ڈوزی کئی کنا کئی آگا لو کھولے آگا گن دخل پٹکڑے ہوئے دیرانو دا ہوئے گن دے وی سو گنو پلاس را پریویو پخلیو پوز و پارس بانے دن نزی بیا دا مشرک مثالم دا گا سرے کتا بیان قرآن نکا نو بند دے مثال دا دیران دے بوی نکڑے خوچ قرآنو تا بیانے نو دا آغا آغا گن دا سے دا کارشی لکا دا دیران دا یو دی نبل زیتا دا اخکلو آغا بلاس یاد ماتے او دا گن دا سا اندے نو قرآن او تا بیان کچھ پتا دا آغا دا دیرانو لگی سریا تو خویداری خسرے دے زمانی زبرگ دے خقستا حلیب پرخی بیل قل دا سے طبیوے کردے ام دے دے قرآن سریا دا قرآن بچیا پا قرآن اسلام پیغمبر پاک دیال لسکالا دعوت کار کرے ہو دیال لسکالا پوشی فلانی دا کری ہو فلانی یاغ کری ہو ایتب وی موز با کئی تحاجد با کئی شیخی با کئی خوشی دا قرآن دیو پیدا لاز کرے ہو ایرے جی داغا ندا کتاب خستا کتاب دی بانے شرم نجوری گی داغا بانے خلق بیا که ندر سی نوری خبری خلق گی اوی که نوی ما ته دې ویل دا کتاب چې مال لاس کرا کړ مې دا میاں لور کړ ملک خور الله لاس کې قران نه کړې وي ته خپه شو مې او کنه ولې ما دا میاں نسبت کړو خو امي خو نه ما دا خو امي چې په سنه پوي یو ناغې له خالق ورکې مال الله دا کتاب لاس کرا کړې چې دا واخې اذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس مان له زغه ستا به خلق ته ولا تكتمونه یلو ته سره نکی کی یا ا کتاب کوم را سره مقابله کوي یا مقابله نه کومنګ امیانو کتاب سره راکې منګله د الله کتاب د علما او د انبیا او د صحابو کتاب لاس کې راکوا ذلبی کثیرن و یادی بی کثیرا و یادی او مضبوط ی الله پس پوش وکنه نظرات د پاره نو راغله سره پاره راغله بخاره کول د پاره سوره حج ګوره ته څنګه گمراهی ښکار کی حج 72 نمبر آیات وګوره ما را راولې بل را وایزا تطلالم آیات نبینا تعرفو فی وجوه الذین کفروا منکر یو نه هدادا وینی پیژنې بته دا په مخونو کې ترشواله ناکاروالے اندې واسه ګړونچ کی مخ بنوال کی دا اسې نه معلومې ده دا په څه معلومې ده ها تعرفو دا پسم معلومی دا تطلا علیہم آیاتنا چپد ازم آیاتنا لستیجی و ازا تطلا علیہم آیاتنا بینات اخکارا اخکارا بیلو لیزو خوی قرآن بیانو مو خدا شئنے کئی تا اخکارا قرآن بیانے کتا اخکارا دلال بیان کا و قدر کتا حالت رانے گئی ندا ہوتا رو قرآن بیا غلط نسبت کے چو قرآن سے ہوئی تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر یو یکادونا یستونا باللذین یتلون علیہم بی آیاتنا قریب جو سوک زما کتاب لیا غنب قرآن اگلی دا پسخ کارا کی گئی رو را یزلو بی کسیرا گمراہ پی دوڑی روخ کارا کئی ویادی بی کسیرا مضبوطی پر قرآن دیرو لرا اگر پی اللہ مضبوط کیو مانا ما خوزان تاسی مومن وی چیز مومن ایمان زهو اس مومن موائد شما چو قرآن میں ازدکا و پدے میں عمل اللہ دی زمان نصیب کی ہوئی دیر زنانا پا درسون و منصرا موجودی دی اللہ دی دا غی زیہنونا قرآن خان والا جوڑ کی آگوئی من قرآن ویلے من غواز منگوئی چو پس من مسلمان من جنتیانی و موخو کو قرآن نا بغیر ملے وی دا جہنم لاربانی من روانی او دا دوا غاره موږ ته کړي علماء او ته او شکر دې چې دې علماء موږ ته سوره قران واورېدا موږ نو روح خان شو په قران باندې الله پوهه کړو یا دی بی کثیرا مضبوطی الله په دې بیان باندې ډېر ولرا په بیان د قران دې ډېر په الله مضبوط کی ان الله يرفعو بهذا الكتاب اقواما ويزهو باخرين ډېر په الله او چته غره کته زب ما په الله دنیا کې اوچت کی نو قران تعالی سوا چوا وما يذل الا الفاسقين اغمراي نکار کي پدې مگر د فاسقانو چې څو فاسق دي بدعمل دي الله په داغه غمراي کار کي الذين فاسقانا فاسق فرد کامل له فاسق ته فسق نه لري فسق وی شلول ہوتا فاسق تفاسق زکو یا اللہ احکام او دا پیغمبر شلئی گیر بکلئی گیر بکنچ کئی سربا انگریزے کئی مزبن کئی دا ٹول دا اللہ احکام دے سکئی دے شلئی الذین فاسقانا کسان دی ینقضون ابی علامہ کی بانگون تا مکی کی اقامت الگ چت کلا دا پیغمبر او دا اللہ احکام دے ماتل کل اشلول کر دے کل نبی اول دا زیتا مکی کی گی چاہ غصت دا غلائق نہیں دیر ما رستو کلی دے اقامت نا دا بانگونو نا خو سبا کے رستو شاہ نکتا دا بانگ لائق نہیں دیر وہاں جماعت تا بیانی دی راگری اقامتون نا ما رستو کلی دے خو کم کم با چاہ سبا جا گرے کیا منگلیم بسڑا ہو چاہ نو وَيَقْضُونَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ آكَسَانَ چما ته دا الله وعده مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ فَزَمَذْبُتُ عَلَيْنَا پوخ لوز دا الله سره کړو چې زب توحید منما استا کتاب بیانو ما او هغه مات کو وَيَقْضُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ او پرې کیا کام چې حکم کړی الله پاغه باندې ايو صلاه چې ادا وکړي جي ايو ادا ايو صلاه چې ادا وکړي جي پوره وکړي جي وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ كَيْفَ ظَمَكَ كَيْ نُؤْلَئِكَ ذَا كَسَانُ الْمُخَاسِرُونَ فَسَاد پس سره کوي په ګناونو سره لوی فساد دار چې شرک دی وکړ لوی فساد دار چې ګناهونه دي خلقو ته کار کړ عوام کې اولائک هم الخاسرون دا کسان تاوانی تاوانی کوم حال دی ګوره ته پاول کی ویا یوحنا سو بدو ربکم اے خلقو داوت توحید منی چ پدلایل ثابت را او کدا نہ منی انکار کے نو اولائک هم الخاسرون دغد تاوانی کم خلق تاوانی او بدون انکار کے پدلایل شرمنت تفریدا ها وګرځي بس إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة بقرة سلور سوا اول حصہ کے اثبات توحید او هغه پدری او بابونو باندې شامل وا اول باب کې شریعتونو پای کې بیان د فرق و ثلاثه او صفاتونو حکمونو او دوډلو ته مثالونه مفصل بیان شو بیا دویم باب د یوشتم آیات نا تر یو کم سلویختم آیات پورې او پای کې دعوت توحید پاغه دلائل خمسه پنځه سوکم دې هه کول غاسه او زغه شي غوښته سوې موږ نه یاوس او کو دې سوې نه به وو ته چې دن ندې نور کولاو ا ګټ کولاو تا چا کولاو کول دا ګټ بلګو وخت کې چا کار کړي مالا بانا چا خبه خیمتی سپیر آلی گلو درس کے لگو مولانا سے ما صرف کولاو کلا صرف سار میں پیس پڑے ہو کلا تبھی کہ میں کیوں ہو چکر میں تم چاہو ہو رہے آن فن کی اگر ایرہ قیمتی ہو دو درے نور ہوئے آگے نہ دے ہو رہے ہو آگے اچھا تک کرے سکی ہو سکی ہو تا جمعی کی دا سمخ کے مشوئے ہوا آغام دا سے سوکر آگے لیو دا ہو سبت دا رہے دا اسی دا سڑی لبت دے لکی طالبان لیکن حالان کے طالب خدا نترے مغرب دے دا دو درے کسان دی دی زی کوہ پکڑی رہا تیر شوئے نما بیوچ یاد دے انسان خام بخاضرہ کہی گا نا حیران بشر ہو سکو کے جاد مخلوق کار دے ہاں فساد رازی دا سے فساد پیدا گئی پخپو کشی اچتائی منگ نازی ہو زمانگ نسیز ہاں راش ویسے بڑھا نو سورت بقرہ دری سلور سیوا اول باب کے پا اول حصہ کے اول باب ختم شو دویم باب شورو پا دویم باب کی نلد سیاتنو دعوت توحید یا یوحنا سعبدو او پاگے کے پاگے دلائل خمسو دلیل وحی زجر بشارت دفع دشبے اس دے زینا سلو نعمتن بیانے قانون دو قرآن کریم دا دے چکر کلا پیس بات دا مسئلے باندے دلائل پیش گئی کلا یو بل طریقہ روڑی چپاغی و نشی نو کلا کلا دنیمتونو بیان شروع کی دنیمتونو بیان دا پار دا دے چھ دا خلق شوق پیدا کی ترغیب ور کی چوګوره داسې نعمتونه مدربانی کړی دي او بیا هم ته زمانه منه ګوره یو دیس بادنه یو دی ترغیب شوقن لکه یو سړي سره احسان وکې نو چې ته وته مرض بادنه وکړه دې غریب په دې پوه نه دی شوقن ترغیبن هغه ته وایي چې ګوره بې ایمانه ته زما خلاف کې تا سره ما دا کارونه کړی دي نو ما چې ته به ښه انسان جوړ شي تبا دا خلق و سر خره وی یکی دا پارا دا دی داو سر مخیطا کی چه دا ما سر مینا پیدا شی دا احسان پسترگو کرا شی دا از بادن ندا دا ہو قرآنم ذکر کئی نو دی تا خلق از بادن وی دا از بادن دا پارا دا شو او دا مینی چه زما خبر او منی دی نو قرآن دا باب شورو که ایو از بادن دا من نو ولا ادا اہو ٹیک ندا چې داری از بادن خانه دا یو کله کله خپل احسان هغه ته یادولی د پاره د شو د ترغیب د مینی چې زما خبره اومني چې واقع ما سره ډېر لوی احسانات کړی دي نو دا سره د په بیره د خامہ خامہ نو الله اوس خپل هغه احسانونه موږ ته یادوي چې ګوره کو نور هیڅ نه یې نو ظالمانو تاسو ماته نش نشته کړی تاسو ما دنیا کې وجود درکا تاسو د فیدی سیزونه ما تاسو را پیدا کړه ستاسو مشر نکا ما پا فرشتو معزز کا نو گویا که تاسو بھی معزز کرے او سلورم دا چه ستاسو دا نکنا لغزش راغلے ہو یہ تراغلی ہو نو پاگئی میں ہوتا معافی ہو اکلا نو گویا که تاسو تبی معافی کرے دا نو دا ترغیبن شوقن دا پارا دا دی چالاوی تاسو سما خبر اومنی دا دنی متونو باب روڑی خواه نا اس بات دا مسئلے دا پارا بلا طریقہ دا نعمتون باب بیانے دا سلون نعمتون دا دے زینا یو ما دا لشنش تکلے کیف تکرون باللہ و کنتم اموات دا نا جا تاسو ملوئے مرخو علا رازی چا مخ کی جوندی نا وی تاسو نشتا نماش تکلے دا سن وجود ستاسو نو تاسو نما وجود در کا جویم والذي خلق لكم ما في الارض جميعا دنیا کې تاسو ته فائدې لپاره ما تاسو له شیزونه پیدا کړو تاسو ته فائدې لپاره زمنګ ته فائدې لپاره لاؤډ سپیکر پیدا کړو اف ام پیدا کړو زمنګ دا فائدہ وا دا موبایل ویډیو ګان دا اډیو ویډیو ګان په سی طریقه دا کتاب دا زمنګ ته فائدې لپاره پیدا دي زه ریکارډو شو خلقي کوډونو کې وري دې نه ریکارډو شو دنیا کم کم دې ته ورسیږي دا زمون د فیدې د پاره نه دی الله وای او دریم ستاسو نه کما معزز کو وای قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس فسجدوا سجده وكلتولو اغه ابلیس بې ایمانه او نکلنو حکم منون کې هغه سو کوي چې هغه منون کې ودا الله او پیغمبر او نه منون کې هغه مشنا فرمانی او سلورم ستاسو د نیکنه لغزه شوو وتلقى ادم من ربي کلمات فتاواله ما فاغه مهرباني وکړه نو تته مده دی باب کوي بالتخويف والبشاره فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ زیر ورکا یرا بدر باندې نه حزن بدر باندې نه او یرا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون کو دن منلا ننه بوتونو باب دې مون مانا دلائل باندې مسلون منلا نو تا انکار وکړه او تا د پاره ما جهنم ته اخلې په دې کې و همیشئ چې دور اهمه مسله وا چې په دې دلایل بیان شو دور اهمه مسله وا چې داغه د شوق او د مين لپاره مې نعمتونه بیان کړه او بیا هم نه منې نو فیا خالدون پوش او من مسکی عز الملائک من مسکی دلیل نقلی من الملائک چې دا مسله توحید فرشتو بیان کړی وا ها هغه د دې بیان کړو چې نه نو نسبح بحمد و نقدس لك الله من ستا پاک بیانو تعالی را هر قسم عیب نقصان عطا مون پاک غنو دا دا سه اهم مسله وا او منځ کې امتحان دا غي کیفا تکفرون بالله کیف د فرض استبعاد ول انکار کوي تاسو ول کفر کوي تاسو بالله پالله نو مبهم معنا باندې کې بالله پالله نو دا الله باندې خصوص انکار نه کوي اللهم من کافر لا یقولن الله سيقولون لله مخه موږ ویلو اصول کړو ټول وی الله الله دا معنا باندې کې مبهم نه کیفا تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو بالله په حکم د الله دا الله حکم سو اعبدوا ربكم دو اعبدوا دو حکم نه ول انکار کوي چې دا الله وحدانیت نه مني وا کنتم زکا و تاسو اموات نشتا پایاکم نشته کړی تاسو یو مالدا و تاسو اموات نشتا حافظ ابن کثیر د موت معنا کړی عدمن اول مرگ اول نه وکنه اے منګ نو ورالو دانه چاول منګ ملو اول چې منګ ملو نو ژوند دې کم زینو مرخ ال راضی چې مخ کې سوي ژوند وی لکه په موږ به اوس مرګ راضی نو مرګ به ال راضی چې اول خو ژوند وی زمنګ ژوند زمنګ شتاوې موږ به سي مرګ راضی نو دی وجه نا ابن کثیر ترجمه کوي امواتن ویتاسو امواتن نشت عدمن نشت لکه سوره دهر پاول کې براجي حالتا عل الانسان حين من الدار لم يكن شی مذکورا پتا کی راغله یو وخت زمانه چې نو دی یو شی ذکر شوه تد تذکرہ کم دی کوا چې محمد سعید په پیدا کیږي بونیر کې او بیا په توډیری کې علم حاصله او بیا په حدومه ژوندۍ دا غي دا تذکرہ وا ستاو د بلو د بل نو د سن وجود نو تذکرہ کم دی کوي لم یکن شی مذکورا الله وی تاسو نشفایا کوم نشتیک لئی تاسو حیات پا مانا دشتوالی سرا فایا کوم نشتیک لئی تاسو دنیا کی سمبیو میتو کوم نوچے جوند درکا دمور پا گیڑا کی سمبیو میتو کوم بیا بملکی تاسو پاغ جوند ماندے سمبیو حیو کوم بیا بجوندی کی تاسو قیامت کی سمبی لے ترجون بیا بخاد اللہ تا تاسو واپس کوریشی پرد حساب یو ځل به الله تا واپس کېږي حساب به سره کوي یا بل خطر جمعدا وکنتم امواتن ویتا سومل په شرک امواتن بشرک بهري موحد دا ترجمه کړی دا ویتا سومل په شرک ځکه چې توحید د سره نو مل وسړیا علم د قران د سره نو کلي لوی علوم در سره خو مړوي وکنتم ویتا سو امواتن مل په شرک فاحیاکم بالتوحید فاحیاکم بالقران ژوند درک تاسو ته په توحید بهر موهیت وای تاسو ملوي په شرک توحید لملاو شون ژوند شوي او د دې معنا تایل سورتی انعام 122 نمبر آیات وګورئ یوصل دویشتم او من کان میتن فاہیناہو وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمم مسلہو فی الظلمات دیسا بخارج منا زرز دالاوی کو دیکھنے ہو تو مکینے کرنے مو تفریق ہو چوبیخ شے یوصل دویشتم سورت انعام او من کان میتن فاہیناہو وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس ایا سو چوی مل فلم نو قران مله فاه نه جن رکم غغلرا ولید دی معنی تای تعالی پکار دے نو تای صورتي انام کراغه فاه نه جن دی کوم غغلرا فلم نو قران حیات د قران لورکم مو سورته نحل او 599 نمبر آیات طریقه 97 من عمل صالحا من ذکر انسا وهو مؤمن اعسو کو عمل کئ ها ناری نویو ک زنانا حال داری شوی دی مؤمن نفل نح ینه حیات طیبه خامخ من باغلا جنل کو جند خوشاله اگر جند خوشاله دو قران خوشالی بول نصیب کما د قران زندگی به وته نصیب کما د توحید زندگی به وته نصیب کما چې عمل نیک موافق کئ ایمان پر کی وی نو جون به خستوی من عمل صالحا من ذکر نو انسا وهو مؤمن فلنحینه حیات طیبه نحل و نبی نمبر آیا ثم یمیت قوم به عمل کی تاسو ثم یحیی قوم به بجوند کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا بخاد اللہ تا تاسو واپس کولی شئی گورا دو زل مرگ دے و دو زل جوان دے یو زل مرگ نشتا بل زل مرگ دنیا کے یو زل جوان دا مور پا گیڑا کے آغا جوان را گئے دا مور پا گیڑا کے جوان پیدا شا آغا جوان دنیا کے اسے دے پیتا او یا اصل کالا سچیو بیا مانو بیا جوان کم جا کرا گئے قیامت کے ریوز الجوان دا دنیا شا چه دا مور دا گرد نشورو شویو دنیا کی غصے دے او دویم زل جوان اگا قیامت کے او دو زل مرگ یو مرگ نشتا نوی اداف مل کی ساب دے لیکن انسان مل شینو نشی کنا ناول نوی نشوینو ملوی پشان دا مرگ او دویم زل مرگ آغا دنیا کی پتا راغنو نشوی سورت مومنو گوری تاسو دو زل مرگ او دو زل جوان سورت مومن ربنا امت تنسنتین یوائی تنسنتین فاعترفنا بزنوبنا فحل الی خروج من سبیل یو لسم آیت سری رشتم سپارا سورت مومن آیات نمبر 11 قالو وائی بدا کفار قیامت کے ایزمنگ ربا امت تنسنتینی ملدی اکلومنگ دوزلا واہی تنسنتین او جندی دی اکلومنگ دوزلا اللہ دوزلا دے جون نو مرگ منگ لراک دوزلا مرگ یو نشتو دنیا کے او دوی مرگ پو دنیا کے را باندے را گئے او دو زل جوندون یو دنیا کے او بل پاخرت کے پا طرفنا بی زنوبنا فاہل الہ خروج من سبیل بعض خلق چه دا قبر جوند وی نو ٹیگر دا قبر زندگی مشتا جوند خواغا کامل جوند نرے او دور جوند دے لکا پشان دو خوب دلی دلو نو خوب لی دل دام یو جوند دے سڑے او دو یو خوب لکا بیگا میں خوب لی دو خانہ کابیلہ ترے ماں بیگا می خوب لیدو کلی کی گرزم او دی توڑی ری کی ناستے نو دام جون دے خواغ جون ناقص دے نو دا قبر زندگی دا قبر جون شتا و کامل جون ندے کچر تا دا قبر جون کامل جون ثابت شی نو دا قرآن دعوی غلطا شو بیا قرآن سو زل جون یاد کر دو زل او تو خطری زل جون دن بیا راولی یو دا دنیا دے یو دا قبر دے یو دا آخرت دے نا د قبر زندگی شتا څنګه چې علما ذکر کړی دا حدیثو کې مرাজি هغه ژوند ناقص دی څنګه ژوند دی بقدر یوزع فیه نوع من الحیات. حفظ القدیر ذکر کری دی یوزع فیه نوع من الحیات بقدر ما یتعلم و یتلذذ. بده کی دور روح واچو لشی پا قبر کے چه صرف دے پی اگر تکلیف حاصلی سمنا دتا اگر تکلیف و مرتبہ دا اگر دل قبر کی ملاوی گی و یتلذذ. او چه دے مومن دے سی انسان دے نو اگر پکی راحت ملاوی گی قبر کی پورا راحت او پورا نقصان تکلیف دا قبر کی نہیں سدا پکم دے گی دا با قیامت نرست بی آئی. خو قبر زندگی شتا دانه چه نشتا خو آغا قبر زندگی کامل زندگی ندا. کامل زندگی آغا دا چه انسان تا پی ها خوشحالی ملاوی گی پا آغا جون لکه دا دنیا پا جون که تا نیک عملو کو عقیده سم شو عمل سم شو تا تا پی قیامت که لوی مقام ملاو شو او آغا لوی مقام با کم نه ملاوی گی آخرت که نو دا قبر پا جون تالا سزا او جزا پا دی اعمالو نمیلاوی گزه که چه قبر که عمل نشته نو نو جون شتا خو کامل جون نده. یادارنگی لیکلی دی مشهور عالم دا دیوبند دا دیوبند دا دیوبندیانو سردار شاہ سیب شاہ نورشاہ کشمیری رحمه اللہ داغو کتاب دی مشکلات القرآن یو جلی مشکلات القرآن پا مشکلات القرآن کی اغلی کلی دی نهم صفحه کی اغوی تعلق روح ببدن تعلق روح ببدن در دنیا است تعلق روح د بدن سره په دنیا کرے و در قبر تعلق روح اصلا ببدن هرگز نیست او په قبر کې تعلق درو هیڅ چره د بدن سره نشتا. نو چې د بدن او درو تعلق نشتا نه بیا جنس کم کم ځای کېشتا. دا چا ویلی د دیوبندیانو سردار شاه انور شاه کشمیری رحم الله کتاب د مشکلات القرآن پای ګرو تعلق درو د بدن په دنیا کې ده او تعلق درود بدن سره هیڅ گر په قبر کې نشتا و در قبر تعلق روح اصلا به بدن هرگز نیست. اوس پوښ نو چې تعلق روح بدن دواړه نشتا او کامل جن نشتا کړ تعلق روح او د بدن یا دنیا سره ده یا اخرت کې ده. اخرت کې سزا ملاويږي بدل ملاوي هو دور ده په قبر کې آسن چې فتل قدیل کلی دی ابن حمام یوزع فیه نوع من الحیات بقدر ما یتعلم و یتلذذ. دور سزا ملاویگی او دور راحت ملاویگی پورا سزا او پورا تکلیف او پورا بدلا دا با کم جای ملاویگی دا با آخرت کی ملاویگی. اوس جون شتا شرع عقیدت الطحاویہ دا احناف معتبر کتاب دے شرع عقیدت الطحاویہ اغوی پنځه قسمه جون دے انسان ته ملاو دے پنځه قسمه جون سو قسمه جون دے پنځه دازات دا یو جون د مور د گیڑے دے د مور په گیڑے کې انسان کې بچی کی روح واچولې شي غم جون دے دے د مور په گیڑے کې خوراک کې اسکاک کې هوا اکسیجن هر څه ته ملاو دي. دویم جون اغا په دنیا کې دویم جون د سره د دنیا لري چې زمو په خوله باندې خوراک او پستر ګولیدل کو دا چې څنګه منګه چلیږي. دریم جون د انسان دا په کوم ځای کې دی دا په خوب وی ودره او خوب ویني چې هغه به کیه په واسه څه چل لکه مالا خلق را پسی شو سپی را پسیو مالا سپیش را تلو حکت کم لاسته خوبی وصولی ده. نو آقا جون لگ وقت دا پارئی نو دا قبر جون داسه ده لکه پشان دا خوب دلی دلو پا خوب کم انسان تا تکلیف ملاو ده خو کلا کلا آقا تکلیف دا تحکارشی بدن بانی اثر راشی او کله په بدن باندې اثر را نشي. تکلیف او راحت ملاوی کی کم دیتا روح تا خو په بدن کله کله اثر راشي نو یو چغه کی نو خلک خبر شي تجلی لکه سپیرا پسی سپیکم دی مر پوشی نو دا د قبر زندگی په شان د خوب د لیدلو زندگی را. نو دریم جون هغه د کم زیده د خوب د لیدلو او سلورم سول جون دونه شو یو د مور د گیری یو د دنیا او دریم د خوب او سلورم د قبر د قبر زندگی مشتا او پنځم زندگی د انسان هغه قیامت کې. مشهور عالم شرع عقیده طحاویہ علامہ طحاوی کتاب دی ورو کې پای کې دا پنځه قسمه اقسام د ژوند راغلي. نو بعض خلکو یې وګوره حیات الانبیاء حیات الاولیاء په فل قبور قبرونو کې هغه ژوند دی بالکل یې موږ منو. من یوازې د انبیاء ژوند په قبر کې نه منو، منګه د کفارو ژوند په قبر کې منو. ولې چې د کافرو ژوند په قبر کې نه نو بیا اغه تا دا سزا څنګه ملاویږي، دا تکلیف څنګه او ته ملاویږي؟ آل تم کافرو تم ژوند ملاو دے، کافرو تم ژوند ملاو دے، ها او اغه راحت تکلیف دے او مؤمنانو ته سره راحت دے. ژوند سو قسمه شو، صحابه او تم ملاو دے، اولیاء او تم ملاو دے، انبیاء او تم ملاو دے، خو په حياتونو کې فرق دے. چاته د خوشحالی دے، چاته د تکلیف دے، چاته د مزو دے، پاغي موږ نه پویږو. لا نعلم بکیفیتها، موږ د هغه په کیفیت نه پویږو چې هغه ژوند څنګه دی نه قبر، هغه موږ تللی نه یو. او صرف دوره څنګه چې الله پیغمبر ویلی دی او څنګه چې علما ذکر کوي چې ژوند موږ منو، د ژوند نه انکار کول دا د قران نه انکار دی، د فقهاو نه انکار دی، خو د دنیا ژوند نه منو. د دنیا ژوند ځکه دنیا کې یو انسان خوراک کوي نو په دې خلبانې خوراک کوي، قبر کې خوراک په کومه طریقه هغه ته ملاو دی؟ والله عالم چې څنګه او ته الله ورکي مزه هغه ته څنګه ملاو ده؟ والله عالم چې څنګه مزه هغه له ورکي موږ ته روړه پته نشته چې لاړ شو بیا به پته هلته ولګي. نو څو قسمه ژوند شو؟ پنځه، یو د مور د ګیډې، یو د دنیا، یو د خوب د لیدلو، او یو د قبر، او پنځم د آخرت. او دا د یو بل پشان د یو بل سره جدا د یو بل نه دي، جدا د یو بل نه دي. نو د قبر ژوند هغه د دنیا د ژوند سره برابر نه دی، د دنیا ژوند هغه د مور د ګرد ژوند سره برابر نه دی، د آخرت ژوند هغه د خوب د لیدلو د ژوند سره برابر نه دی. او قران کې الله وایي سورته بقره کې براشي ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تاسو په نپویږي شور ما فرق کړو ظاهر، الله وي پاغه ظاهرم تاسو پویګن چا ژوند څنګه دی ظاهر چې په کې وله کې بیا نپویږي. الله دې زه پویګم دا سره منځونه کوي، البته بانګونه کوي، البته اقامتونه کوي، البته روجی نیسی اے اگر تو بیا پوشی او قرآن ولیک اللہ تشعرون ظاہر. آنور پدے مسئلہ با تفصیل کی خیر رسول انشاءاللہ زا آل عمران کی بیاج خیر رکوم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بلا حیاء ان. او مرگ ہوں تو دنیا پہ حیثیت بانے مل لے، دنیا پہ حیثیت پہ مرگ راغ لے رہے او قبر کی جو اندے رہے. حضرت کام البدایا وسنایا د علامہ کاسانی مشهور فقی د خپل زمانه د کاسان اوسیدونکو او داغه لقب او ملک العلماء اغه دوی اول جلد 270 صفحه کې لیکي او یف شهید میتون یقسم مالو شهید مله داغه مال تقسیمي وینکه امراته او داغه خزا پنیکار استه کی بلتا حواله کی کنه پس ده عدت نام دارنگه بعد ان کزال عدتی وجوب صلات او پاغبانی مند جنازی کی دادا احکامو دو مرگ ندینو دا دا احکام دو دنیا نه دی او دو دنیا کار پی کی دنیا جون ختم او دا بل زندگی جون پی شورو شو نو باز ارالل او اغا پا دی مسئلہ که لگیا دی یرا جون شتا نشتا سنگ جون دی دا جون دی دنو پا دی که شیر نکو بس اللہ ویلی دی تاسو پی نپوئی گئی نو زکوئی کفا یا کوم ثم یمیتو کوم ثم یویکوم بیا بجوندی کی تاسو بیا بخاده الله تا تاسو واپس کولې شي فرض حساب دویم نعمت ولذي الله غزا ته خلق لكم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی دی لکم لام للانتفاع تاسو د فائدې لپاره آزو چې پزمکه کیږي جميعا دا جميعا مفعول د خلقه د پاره نه صحیح کیږي جميعا مفعول ده فعل محذوفا اعتقدوا جميعا عقیده او ساته چې دا ټول د الله د طرف نه دي اعتقدوا جميعا عقیده او ساته چې دا ټول د الله نه دي اعتقدوا جميعا عقیده او ساته چې دا ټول د الله د طرف نه دي ګور مشرکین دو قسمه مدرګاران غنل یو احرمن او بل یزدان احرمن خالق د شر گانا او یزدان خالق د فیدی گانا الله رب پاغ خلقو کی چه نه د شر او د فیدی زیموار زیما مدرگاران دی نه یحرمن دی او نه یزدان دی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعان اللہ غزاتے چه پیدا کری دی سازو د فیدی دی پارا آغاز چه پزمک کی دی جمیعن عقیده او ساتے چه دا طول دا اللہ دا طرف ندی ثم استوى الى السماء بیا لا ګورا چې برابر دی په تخ باندې ثم په دې معنی سره یو ثم لتراخی راځي بل ثم د پاد استبعاد راځي ثم لتراخی لک جاء انی زید ثم عمر مجید د عمر دا رستو دی د سنا د مجید د زید نا اول ما سره زید راغی او د زید دراتو نورست ما سره بیا سوق راغی عمر راغی نو دیتا ثم لتراخی وی کله کله ثم د پاد استبعاد راځي استبعاد لریواله چې د ثم نه مخ کې چې کم کلام دی هغه دوم نه بعید مګنا ثم نه کلام چې د ثم نه رستو دی هغه بعید وګا الک افلانے اولی کی تو زید ہوا ثم ابن زید خلا پریدا اگر پلار والے دی ثم ابن تو ثم د سره پاره دے تبعید استباد پاره اگر وحل د زید دور بعید مگر چفلانے والے دے ثم ابن پلار والے دے پوج نو دا کلا کلا ثم د پاد استباد وی اللہ و ثم استوى الى السماء بیا لو ګورا استوا ال السما چا الله سکړه دا استوا کړي اسمان ته نو موږ مخکې ویلو چې یو فعل متوجی شي اجسام ته نو معنا به د جسمیت کې استوا متوجی شي اجسام ته نو استوا معنا بیا سره برابر او چې کله استوا متوجی شي غیر اجسام ته بیا و مانا دا سکے پورا دا تاکی مانا پورا دے خواہ سم استوا بیا لاؤ گورا چی پورا دے الہ سمائے پا جوڑاولو دا اسمان یا قاسمی مانا کرے دا سم استوا بیا لاؤ گورا چی قستے کرے الہ سمائے جوڑاولو دا اسمان تا فسواہن نبرابر قدر سبا سماوات نو اسمان ووا بکل شین علیم او دا اللہ پاریوشر پویا او اسماؤنا اللہ پیدا کری دی نظمک مخی پیدا کری دا او کاسمان مخی پیدا کری دل تاوی اول ما زمک پیدا کری دا سم مستوا دا غی نورست ما بیسا پیدا کری دی اسمان صورت نازعات گوری تاسو یو کم درشم سپارا صورت نازعات التسوی ستاویس نمبر آیت سورة نازعات یوکم درشم پارا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا آیتا سو ډیر سخه په پیدائش کې یا اسمان جوړ کړی دی لړ الله تاسو ډیر سخه کا اسمان ګور اسمان الله جوړ کړی اسمان مخه کا رفع سم کها فسوا واعطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلک دها دلته زمکه ورستو کړی دا او اسمان مخه کړی دی او بقره کې زمکه مخه کړی دا ثم استوى الى السماء او اسماني ورستو کړی دی ولارض بعد ذلک دا نو مقصد دی آیاتونو دا دی چې اول الله زمکه پیدا کړه بیا اسمان پیدا کړه او د اسمان د پیدا کولو نو ورستو الله زمکه بیا خوراک کړی دا پیدای د زمکه مخه راغلی او خوروال د زمکه اغه د اسمان د پیدایش نه ورستو شوی دا اوس پوهی کنه پیدا کړی زمکه الله مخه دا خو خوراک کړی ورستو دا بیا نو تزاد راغه هدایتونو مسکی هم مستوا ال السماء بیا لا ګورا چې قصه کړی ال سما جوړول د اسمان ته یا برابر دی جوړول بیا لا ګورا چې برابر دی پوره دی په اسمانو قزمکو استوا عل العرش کلوه کلوه استوا ال السما برابر دی الله څنګه برابر دی موږ ته پته نشته دا الله تخ څنګه دی موږ ته پته نشته کلوه کرسی یو سماوات آیات کرسی کی راځي کنه کرسی دا الله دا الله کرسی څنګه دا موږ ته پته نشته چې څنګه لاسته څنګه کرسی دا خو الله زاله چې کوم شی ثابت کو موږ یې ول ثابتو الله و جما لاس دی الله و جما ستوی لنن زرا چې زه وګورم الله م قتل کوي خو زمونږ نه قتل دا غنی دی الله م نیول کوي خو زمونږ نه لاس دا غنی دی الله م اوریدل کوي خو زمونږ نه اوریدل نه کوي ها ول څنګه دی والله عالم الله په خبر دی فسوا الناس سبع سماوات و هو بكل شيء عليم ادا الله دې پر یو شی باندې پویا دونه متونه بیان جو یو نعمت دا ما د نش نشته کړی دویم د دنیا فیدی سیزونه ما تاسو له پیدا کړی دی دلیل نقلی عز من الملائک یاد کچوی فر یاد کچوی ساره فرشتو ته انی بشکز جائنون پیدا کون کې فی الارض پزمکه کې خلیفتن ز پیدا کون کې پزمکه کې خلیفتان خلیفہ مالا سلام خلیفتان خلیفتن نو باز خلک کوئی خلیفتن نائب خپل قائم مقام نائب پیدا کوما نو الله چې وای چې زه نائب پیدا کوم نو په نور زینو کې هو الله په دې نائب باندې سکے رد کړي لم یتخذ ولدن قل هو کې مونږ وای لم یلد ولم یولد دا لا نائب نشتا اذل ته وای خلیفتن نائب ځان لنی سما لکه څنګه چې باز خلکو دا الله نائبان دي نه دا خبره غلطه ده چې څوک دا الله نائب نشته نور دینو کې پدې خبره الله رد کوي خلیفتن کې خلافه یخلفو په معنا دور پسې کېدلو سره د خلیفہ دلته کې عزت و علیکم درې خلیفتن خلافه یخلفو په معنا د ورپسې کېدلو سره یو معنا دارا یاد کا چوی سارو فرشتو تا انی بشک زو ها جائلون پیدا کوم کې ما فل ارض فزمک کې خلیفتن یودا س قوم چې د یوبن رستو برازي یودا س قوم پیدا کوم چې د یوبن رستو برازي خلیفتن یودا س قوم چې د یوبن رستو راځي مشران بزیو کشران مداغی پزی رازی ادریگی با پوش کنا خلیفتن یو داس قوم چه ده یو بلن رستو برازی لکه اگوری ده دی مانی تایی ده گنو زینو کی رازی یو داس قوم چه ده یو بلن رستو برازی لکه صورت انعام اخیری آیاتو گوری انعام اخیری یوصل پنځش پیت آیات او هو الذی جعلکم خلائف فی الارض خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض الله غزا ته چې ګرځولی تاسو جانشین پزمک کے دیو بن لرسو پاد کی دن کی دنیا کے خلائف الارض دیو بن لا پاد کی دن کی دنیا کے دیو بن لرسو پاد کی گے اللہ غزات جالکم چگرزولی تاسو خلائف الارض دیو بن لا پاد کی دن کی دنیا کے مشران بزی او کشران بداغی پزے پاد کی گی ادری گی وا ورفا بازکم فوق باز دارنگی صورت آراف کو رہتا سو صورت آراف یو سل یو کم دیر شمایت 129 قالو اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا اویدے تکلیف را کړې شوې مانتا بني اسرائيل او موسى عليه السلام ته وی پروا م کوو پیغمبرام مونږ ته تکلیفونه را کړې شوې مخکې درا دوستانه مونږ ته و مين بعد ما جيتنا او پزاغنا چې دا دوغلو ته مونږ ته قال ني موسى عليه السلام اسا قریب ده ربكم رب ساسو ايو لكعدوكم چالاک بک دشمن ساسو ويستخلفكم في الارض او پاتې بکی تاسو پزمکه کې دیوبلنا ويستخلفكم او پاتې بکی تاسو دیوبلنا پزمکه کې فایزن ګوري الله چې څنګه عمل کوي تاسو دانه جان شین خپل پیدا کوي نګه باز خلکو وي دا ټول علما او دا خلک دا الله جان شینان دي نه نو یو خلیفہ معنا سره یو داسې قوم چې دیوبل لرستو بدازي پاغه می تاسو ته آیاتونو هودل مریم کم راضی یو کمش پیتم آیاد فخلف من بعدهم خلف ازاو الصلاۃ دارنگی سورۃ نمل کم راضی دوش پیت آیاد شلمی سپاری لنبی مح امی یجیب المضطر اذا دعاو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض سوگ دے چوب گرزی تاسو جالشین پزمک کی دیو بلنا دا چې سوچتا چې تاسو د یو بل نه جانشینو ګرځئ دوش پیتو صورت نمل دارنګ نور زینو کوم راځي دیمه ترجمه خلیفہ پمانا قائم مقام د جناتو یا کچوی ستار فرشتو دا بشک ز جایلن پیدا کون کې پزمکه کې خلیفتن قائم مقام د جناتو ها ابن حجر دا ترجمه کړی دا خلیفتم من الجن دغه انسانانو نه مخکې لومبه سو کوسیدل جنات جنات بو سیدل نو د جناتو قائم مقام دا بسوکشي انسانان بشي نو دا سه خلق پیدا کوم چې هغه با جانشین د پیریان وی انی جائلن فی الارض یا بل ترجمه انی جائلن فی الارض خلیفہ یقینا زه پیدا کوونکې پزمکه کې یو داسې قوم خلیفہ زه پیدا کوونکې پزمکه کې خپل تابعدار خلیفتن تابعدار مامور حاکم زه پزمکه کې خپل حاکم خپل مامور پیدا کوم زبا غتویم او هغه زما حکمونه نور ته بیانې لکه سورۃ سواد پاکستان آیات وګورئ 26 نمبر آیات د سورۃ سواد یا داود انا جعلنا کا فی الارض خلیفہ اے داود علیہ السلام گرزول منگ تالدا جانشین پز مکہ کے تما جانشین مکہ کے گرزول فی الارض جانشین پز مکہ کے تما جانشین پز مکہ کے گرزول خلیفتن فی الارض جانشین پز مکہ کے ماسو ترجمی اوکڑے ادرے دا درې ترجمه ما د قران سره په دې آیاتونو هودل او تایف کتاب سخیم تفسیر قاسمی دا ترجمه کړی دی دارنګي دا ترجمه تفسیری ماوردم کړی دی تفسیری ماوردی په دې ځای باندې دارنګي دا درې ترجمه چې ما وکړه دا فتو الرحمن دا ابو یحیٰ انصاری فتو الرحمن دا ابو یحیٰ انصاری اغم دا درې ترجمه کوي ولی چې څوک د نبیات دلیل غواړي چې دلیل د سره چې دا درې ترجمه یو تفسیر قاسم کړی دی، تفسیر ماوردی کړی دی، او فتو الرحمن د ابو یحیی انصاری رحم الله هغه د درې ترجمه کوي. ما په قران آیاتونو خودل قالو نو وی فرشتو تجال فیها فر الله وی ز پزمکه کی یو داس قوم پیدا قوم چې د یو بن رسو بلاجی الله وی زمکه کی داس خلق پیدا قوم چې د جناتو قائم مقام بې الله وی ز پزمکه کی داس خلق پیدا قوم چې هغه زم ما مامور وی زباغه ته حکم کوم او زم ما حکم نورو ته بیانې نو داس بده خبره خو نه و نه چې خلیفہ پیدا کوم خپل ځان جانشین پیدا کوم ها دا خبره غلطه ده که څوک دا په دې اشعار پیش کوي او نور کسی می سي کې ټوله غلطي مفتار الدار السعاده کې امام ابن قیم پاغ نور او اقوال باندې رد کوي په دې ځای باندې چې کم خلق کم اشعار په دې پیش کوي چې خلیفہ د الله دا او غ نور کسی می سي ودای غلطي دي او سي مانی دا کوي قالو نو وی فرشتو و تجال فیها آیا پیدا کوي ته په دې مکه کې مناسو کو یفسدو چې فساد وکړي فیها دې مکه کې وایس په قدما او تو وی وینو لرا ته فرشتو الله ته وی چې یا الله ته په خلکو کې دا سه خلق پیدا کې دنیا کې چا فسادونه کوي او د یب الوی به تو وی وانا نو نسبح بهمد او منغا پاک بیانو په خو صفاتو نستا و نقدس لك او پاګنو تعالاین استاز تعالا د نقصانونو نا قال نو وی الله ولی پیدا کې موږ تعالی کافی وکړو استا حمد سنا وایو ستا پاکی بیانو قال نوی اللہ انی اعلم ما لا تعلمون بشک زخ پویگم پاچ تازو پین پویگئی اس دا سوال لازی چه فرشتے داوی چه می پیدا کوا اللہ دا فرشتو شل سلام مشورہ کئی چه پیدا کو میں فرشتوی می پیدا کئی تدا سے خلق پیدا کئی چاگر و فسادو نہ کئی مانا می پیدا کوا او منگ ستا دا عبادت دا پارا کافیو من پاکی بیانو حمدون استاوایو ذات دیگرنو پاک نو ولی پیدا کی میں نا می پیدا کرو نو فرشتی عالم الغیب وی چه دا خبر بکی چه شفا وینه با دا یو بلتوی اغیر تا سپتاو چه دای با فسادو نا کئی نو آغا فرشتی خو عالم الغیب نوی دی با نظام پو ولی فرشتی عالم الغیب وی چه اللہ تا ہوئی اللہ انسانان مو پیدا کوا دکا آغا با فسادو نا کئی ځکه هغه به د یو بل ویني توي نو فرشتو ته د خبره پته و چې هغه با قاتلان یو بل جوړیږي او فساد نه وکړي پته و بیا هغه عالم الغیب شي ورسته آیات کې خو هغه وی لا علم لنا الا ما علم الله مو ته پته نه سره پټو شيږي جواب داده چې فرشتي عالم الغیب نه وي قیاس د غایب فرشتي په مخاطب باندې کوي فرشتو دا خبره ځکه وکړه چې دغه زمانه کې اوسېدل هغه حاضر خلک جنات او جناتو کې فسادونه زیاتو جنات بده یو بلوینی تو اولې نو الله ته وی چې یا الله تعداد جناتو جانشین او قائم مقام داږي په ځای ګرځي نو هغه هم دغه شی لکه په شان ده دی قتلونه وکړي فسادونه وکړي نقصانونه وکړي غلاګانې دوکې وکړي لکه څنګه چې دا جنات کوي څلې پیدا کړي د پاره موږ ته دا کافی وو د خپل عبادت د پاره پوه شو اوس کنه یعنی هغه قیاس د غایب چاغه حاضر نو قیاس پچاو کو په حاضر او فرتغه باندې جنات په دا جنات په دې وخت قدونم کې داکیم کې شوکیم کې یار سکه نو کاغه پیدا کړ نو هغه هم د دې غوندې خلکې دغه دې جانشین مینو می پیدا کو لکه یو سره ویل کذا ها پلانی وی مالا دا تسیمو آیا پلاری ناکار نجوخ بے خود ناکاری وی کنوی پلاری ناکار علیکتا علم الغیبی چه توی زوی بے ناکاری نمانا پلاری چه تفسید بانی گام نده ایخی نزویم دا اغا زوی دینو سوی منو نرخ پویگی اللہو دا سه کار بے زویم کینو دا مانا دا خواه دا نچا اغا علم الغیبی وی اس پوشوی وعلم آدم الاسماء کلا او خود اللہ آدم علیہ السلام تنمونا کلا طول عمومی لکه ما وی اچھے او تو خود استغراقی دے کلنا مراد کل استغراقی سمع رضاهم الملائکت کلنا مراد کل استغراقی عمومی ندے کلنا مراد کل عرفی دے سی او تو خود نه په ارث کې خو بیا علم غیب متو خود علم غیب خود له علم غیب خاصه رب العزت ته بیا هو پاغم پویو نکلنا مراد کل عرفی نه استغراقی نعمومی آغا سیزونا چه آغا سیزونو تا دا آدم علیہ السلام دا پیجاندلو ضرورت وو اقیو تو خودو چه دا خوراک اثر بدائی چه لوگا بختمی دوبو اثر بدائی چه تند بختمی دا بای دا بای نزک با نزک او تداو خودل اظہار د شرافت د انسانانو کې په فرشتو باندې خواغه انسانان چې انبیاء علیه السلام په دې آیت کې الله انبیاء علیه السلام بهتر کړی په فرشتو باندې انسانانو چتی خو نفس انسانو چت نه لري په انسانانو کې خو فرعون مشتا په نفس انسان کې خو قارون مشتا په نفس انسان کې خو اغناکار خلک مشتا نو هغه مو چت نه نفس انسان نه دی او نفس بنو نوع انسان کی انبیاء علیہ الصلات والسلام انبیاء او چتی پچا باندې په فرشتو باندې اظهار د شرافت د انبیاء علیہ السلام د آدم علیہ السلام پچا راځي په فرشتو باندې اوس نو فرشتو باندې ولی اوچت شو آدم علیہ السلام دغه صدا سے کمال راغلو چې په فرشتو کې هغه کمال نو او کمال د کی او چا کمال د فرشتو کې نو فرشتي نورانی مخلوق داغه نه چر ګناه نه کیږي خو هغه نه ګناه ځکه نه کیږي چې پاغي کی اثر د ګناه ماده د ګناه نشته ګناه ځکه نه کیږي چې پای کی ماده د ګناه شته نو وګی کیږي نه تګی کیږي نه شاوات راضی نه نو ځکه ته ګناه نه کیږي چې د داغه ضرورت نشته یو سره وګی کیږي نه هغه به سوخري یو سره تګی کیږي نو هغه به سوس کی یو سره شهوت ناراضی نو هغه به سره داسې به حیا کار نو کی کار خو هغه د انقلاب د امتحان د چاغه اوګی کیږي او غلط خوراک نه کوي هغه تګی کیږي غلط کل نه کوي او هغه کی ماده د شهوت موجود ده خو سره د هغه نه غلط کار نه کوي دا لوی امتحان دی آدم علی السلام انسانو او انسان کې داسې زونه راځي نو وګي کیږي تګي کیږي شاوات ماده ټول پکې راځي او سره د دې نه هغه په ځان کنټرول ساتو او د دې زونه نه ځان بچاو او په فرشتو کې د دې ماده نه وا نو وګي کیږي نه تګي کیږي نه پکې ماده د شاوات شته نو ځکه هغه څه کوي نه د وګو پتو تشته نه د خوراک او د شاوات او هغه کې سره د دې دا پروګرام شته واغې نه کوي نو او چت شو کو شو وې مړه ده خو بیمار ده اسم خوراک نه کوي په خوراک ته کوي نه نو آیو سره خو وګړي واغه خوراک نه کوي اغه غلط خوراک نه کوي خوراک کوي دا نو خو مزه حرام دي آیو سره ځکه نو خو چاغه بیمار ده اشتهای بنده ده نو داغه د خوراک نه کول دوره مقام او مرتبه نشته سمنه مرتبه او مقام چې دا اغه چا ده چاغه اشتها کیږي او غشتیز موجود دي د حرام او دی نه کوي اوس پوه شئ کنه نو ځکه فضیلت د انبیاء او راغه په فرشتو باندې بعض خلکو وی دا امتحان الله کړو ا پادم علی السلام په فرشتو خدای غلط خبره غلطه ده امتحان نه و ده چې دا امتحان شو نو دا خو الله بیا بنصافی کړی ده چې ام یو استاد دې دو شاګردان یو ته یو سبق خو یې جاله کړي کې به سبا ستا پرچي دا ته پوسونه وکوم ابل ته ونه خی ابه سبب دوه نه امتحان واخلی نو دا امتحان دی دا خواسه کف شه ده امتحان نه نو دا څنګه چې آدم علی السلام ته الله سيزونه او خودل چې د خوراک اثر بدای دا به دا به او فرشتو ته ونه خودل او بیا الله د دوه امتحان واغسه ده نه نه دا امتحان نو دا فضیلت ته اظهار اوش دا معنا وعلم او خد الله ادم الاسماء ادم علیہ السلام ته نمونه کلا مراد کل عرفی ضروری کل مراد او خد الله ادم علیہ السلام ته نمونه خواص آثار د نمونه یوسو د یوسو شزونو نخ او تو خودلې علامات او تو خودو نمونه او تو خودو تر دې چې بعض علماء لیکلي چې دا ار یو شې نوم یو ته خو دا چې انسان نه خارجيږي نو هغه ته پوسکي وي هغه ته دا وي دا دې شنو زوستره دې ته سوې دا اسه خلکو بازي کتابونو اسه ځانت کتابو ګوت کړي تپ پاسیر اسه رخلی او تپی نه نه چې کم ضروری سيزونو نه هغه ته خو تفسیر منارم دا ترجمه کړي ضروری سيزونه خوراک سکاک ها گرم یخ دایته حجدی اثر بدای کلا کلی عرفی او کنا مراد کلی عرفی نو عمومی او استغراقی گلو زینو کی قرآن دا دے بیان کئی آغا بلقیس سورت نمل 23 نمبر آیاتو گو رئی آیات نمبر دلوشتم شلم سپارا سورت نمل چه آغی تا حکومت اللہ ور کرو او آغا ملا چرگک تلے رئی او آغا قصر عبیز باندې ناس دے او گوری نو آغا سوئے انی ملاچ لگک سوئے انی وجدتم رعتن تملکو هم ماو مندلا یو خزا چه حکومت ورکڑیشو بادشاہی ورکڑیشو وغیتا و اوتیت لها من کل شئن و لها عرش نظیم ورکڑیشو دے خزتا کل شئن اریو شئن نو چې ار یو شی نو بیا د سلیمان علی السلام تخت ما خزل ملاو حالان کې خزل د سلیمان علی السلام تخت نو ملاو د بازي علاقو مشروا نو ال تکلا کل عرفی مراد ورکړې شو د خزتا ار یو شی د بادشاہت چې کم سیستا د حکومت ضرورت او دا غین او اقشه خزل ملاو دا نه چار شو ورکړې شو یا صورتی حکاف کی چرازی ذوالقرنین بادشاہو چاگا گرزے دو صورت کاف 84 نمبر آیات کے رازی اگر ری سفر اکڑی وی پا دنیا گرزے دلے اخپل لخکر فوج اخپل کابینہ بور سروا و آتیناو من کل شین سببا 84 نمبر آیات کاف اول کلیوما ذوالقرنین تا اریو شیب نو ار یو شی علم غیب علماء ورکلیو نا ورکلیو ما غطا ار یو شی دو مورو دو حکومت نا چکم یو سیستا داغا دو حکومت ضرورتو نا غمی علماء ورکلیو پوشکنا نو کل مراد کل عرفی نعمو میو استغراکی دانا چه حرام متو خود دلیو نا حلال متو خود دلیو یا دا حرام و اثر بدائی او دا حلال و بدائی سرد آغینا چوگے که دو او حرام به نخولل او د حرامو نه ځان بساته او حلال به خورل دا معنا ثم ارزهم الملائکته بیا پیش کړل د سيزونو را په فرشتو باندې بیا هغه فرشتو ته ویزه د دې متا اثر وخه ادم علی السلام ویزه د دې متا اثر و نه خو یا فقال نوی الله انبئونی خبر کړي مال را بیا اسماء اولای یا فرشتو ته الله خودل چیزا دا دیا سر بسی دو خوراک بسکاک دی سیزونو نو فقالو فقال انبیونی بی اسمای آولائی وی اللہ خبر که مال را پا اثر دو نمونو دی سیزونو سرا آغا نمونا دو خوراک سکاکو نمونا د ضروری سیزونو چې کم د انسان دا غیر بغیر گزرانا نکی گیا غیر دو خود این کنتم سوالکین که اتاسو رشتینی قالوا نوی فرشتو سبحانك پاکی رتا اللہ لا علم لنا اللہ منگتا علم نشدا فرشتی منگا نپویگو او آدم علیہ السلام تے او خودو نزکا پویو او دیتے خودلینو نزکا پوینو زکا ازدو وعلما او خود اللہ آدم الاسما آدم علیہ السلام تے او خودو لا علم لائی فرشتو تے نو خودلی امتحان ندے گو رہے خواب آگے تے خودنو اکلا او دیتے خود نہ کرے یا دیتے ہم خود نہ کرے وا خودی کی اغمادہ او قوت د خوراک د سکاک د شاوت نو نو دې په پوینو او پای کی الله قوت او مدد ادم علی السلام کې چولې وا د خوراک د سکاک د شاوت نو ځکه په الله پوی کاغه ته دې آثار معلوم شو لږی اثر بدای د تند بدای د شاوت د ملیدو بدای نو ځکه فضیلت دا غرا قالو وی فرشتو سبحانک پاکی دا تعالی اللہ لا علم لنا دا چاہتا خو اگیشے او تعالی مخیطا حرام پراتی اللہ کدا ایران خو بس دا سی رگی دا سی کبان دی دا سی چرگان دی خو په نظر د غیر الله کې پخښوي دي دا زه خورم دا خو ګندې لري کاله کوي بس سخت به دا لوی امتحان اوجه او دا زه وکړم مله هر څه دا وادي نو بیا امتحان نه دی ښا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا پاکی رتا لرے اللہ نسترے علم منگتا مگر آج تا منگتا خود رے انکا انت العلیم الحکیم یقیناً تو حلتے تاکیدات کری دی یقیناً تو انت الخاص تو العلیم علف لامی روڑی پدوارو بانے العلیم الحکیم تو پویے حکمت والے سنگا چھ پویا استادا اللہ دارنگی پویا زمانگی نشتا سو کوئی فرشتي واغه نوراني مخلوق ته پته نشتا ها د ظاهري سيزونو پته او چې خپراتري او پويګين چې د خوراک سره سره او د سکاګ سره سره او دوی کته خدای په خله نو زماده فارسو کا شفارسو کا یا پويګي کنه دارسيږي فرشتي ښکارې ویني او د مخا مخراتري سيزونه الله دې سه سيزونه دې پيشه کړ پاره باندې او غي دې سره نو پويګو لکه یو ماشوم دی الکه داسه داسه داسه د پاره وې زه خو په نو پوهیږم ماته څه پته ده پوه شئ او خدای الله لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال نبي الله